علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم کچھ نہ تھے، کوئی وجود نہ تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک دن ایک زمانہ تم پر ایسا آیا ہے تم کچھ بھی نہ تھے. اللہ ہمیشہ سے موجود، ابدی، ازلی، بے مثال، نہ پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کو کسی نے بنایا، نہ اس کے اوپر کوئی اور مالک اور خالق. بے مثال ذات، زمان مکان سے پاک. اس نے پھر ہمیں بنایا، دوسرا مرحلہ. پہلے کچھ نہ تھا، پھر کچھ ہوا، بنایا اللہ تعالی نے. پھر اس سے اگلی سطح آئی کہ اس نے ہمارے پرورش کے نظام بنائے. صرف بنانا تو کافی نہ تھا، بنانے کے لیے کتنا بڑا نظام بنایا. غذاؤں کو زمین سے نکالا، ان کے جوہر کو تیار کیا، وہ انسان کے پیٹ میں پہنچایا، اس سے خون کو تیار کیا، اس سے کپڑے کو تیار کیا، مرد عورت کے ملاپ کے ذریعے سے پیدائش کا سلسلہ چلایا. ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں جب کسی کو کچھ نظر نہیں آتا، ہمارا اللہ ہمیں وہاں بناتا چلا گیا. آنکھیں اپنی جگہ پر، کان اپنی جگہ پر، انگلیاں اپنی جگہ پر، پاؤں اپنی جگہ پر، زبان اپنی جگہ پر، دل، دماغ، پھیپھڑے اپنی جگہ پر، رگیں اپنی جگہ پر، جگر، تلی اپنی جگہ پر، آنتیں، میدا اپنی جگہ پر، پھر اس کے اندر روح کو بھر ڈالا. یہ سب اللہ کا کام تھا کہ درجہ بدرجہ کس طرح چلا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اللہ تعالیٰ نے مٹی میں سے نکالا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. پھر اللہ نے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لوتھڑے بستہ خون میں بدلا. فخلقنا العلقۃ مضغہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لوتھڑے میں بدلا. فخلقنا المضغۃ عظاما. پھر اس میں اللہ نے ہڈیوں کو پیدا کیا. فقصونا العظام لحما. پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے گوشت کو چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح کو ڈالا. اس سارے نظام کو بنانے میں یہ احتیاط ہمیشہ ساتھ ساتھ چلی کہ ان آنکھوں کا رنگ کسی اور سے نہ ملنے نہ پائے، یہ انگلیاں کسی اور سے ملنے نہ پائیں، یہ شکل کسی اور سے ملنے نہ پائے، آواز کا لب و لہجہ کسی اور سے ملنے نہ پائے، اور پاؤں کی انگلیاں کسی اور سے ملنے نہ پائیں. یہ سب انتظام رہا. اس پورے جہان میں کتنی مائیں ہیں جن کے پیٹوں میں بچے تیار ہو رہے ہیں، کتنے جانور ہیں جن کی مادہ کے پیٹ میں بچے تیار ہو رہے، کتنے انڈے ہیں جن کے اندر بچے تیار ہو رہے. ایک وقت میں اللہ کی تخلیق کس طرح کام کر رہی، اللہ کا خالق ہونا کیسے کام کر رہا ہے. کتنی مائیں ہیں جن کے پیٹ میں کہیں نطفہ ٹھہر رہا، کہیں وہ تلاش میں ہے اپنے ساتھی کی، کہیں وہ پیدائش کے مرحلے میں شروع ہو چکا ہے. کسی کی آنکھ بن رہی ہے، کسی کے ناک کے نسنے بن رہے ہیں، کسی کے ہونٹ بن رہے ہیں، کسی کے مسوڑے بن رہے ہیں، کسی کی انگلیاں بن رہی ہیں، کسی کے ناخن بن رہے، کسی کے گھٹنے بن رہے، کسی کے ٹخنے بن رہے، کسی کے پاؤں بن رہے، کسی کے تلوے بن رہے، کہیں میدا بن رہا ہے، کہیں دماغ بن رہا ہے، کہیں جگر بن رہا، کہیں آنتیں بن رہی، کہیں کھال چڑھ رہی، کہیں آنکھوں کو رنگ دیا جا رہا، اور کہیں اس کے لب و لہجے کو مقرر کیا جا رہا، کہیں اس کا رزق لکھا جا رہا، کسی کی عمر لکھی جا رہی، کسی کی کمر بنائی جا رہی، کسی کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے بنائے جا رہے، اس میں فاصلے رکھے جا رہے، اس میں اس میں کشن رکھے جا رہے تاکہ مہرے آپس میں ٹکرا نہ جائیں، کسی کی رگیں وہاں سے نکالی جا رہی، ان رگوں کو پاؤں تک پہنچایا جا رہا، ایک آدمی کے جسم میں رگیں اتنی ہیں کہ اگر ان کو نکال کر زمین کے گرد لپیٹا جائے تو تین دفعہ لپیٹی جا سکتی ہیں. ہماری زمین 24,000 کلومیٹر ہے، میرے وجود میں 72,000 کلومیٹر رگیں پھیلی ہوئی ہیں. کہیں کوئی آپس میں رگیں مل نہ جائیں، کہیں کوئی بلاک نہ ہو جائے، کہیں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، نیچے سے اوپر تک خون کا سلسلہ چلتا رہے، یہ سب کے پیٹ میں ہو رہا ہے. ایک سینٹی میٹر کے 1 کروڑویں حصے کے برابر اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل ہو جائے، کسی چیز کو اوپر نیچے کر دے، 1 سینٹی میٹر کے 1 کروڑویں حصے کے برابر بچے کی پیدائش کے وقت میں کوئی چیز اوپر نیچے ہو جائے تو یہ سر کی آنکھیں یہاں سے اتر کر پاؤں کے تلووں میں چلی جائیں اور پاؤں کی انگلیاں یہاں سے اٹھ کر ماتھے کے اوپر آن لگیں. یہ اللہ ہے خالق. پھر انڈوں میں کتنے بچے بنائے جا رہے ہیں، پھر گھوڑیوں کے پیٹ میں، گدھیوں کے پیٹ میں، پھر خرگوش مادہ کے پیٹ میں، شیر کی مادہ، چیتے کی مادہ، پھر لومڑی میں، پھر بلی میں، پھر مچھلیوں کی مادہ. ساری کائنات میں ذرا غور کریں کس طرح میرا رب خالق ہونے کی طاقت کو ظاہر کر رہا ہے. پھر کسی ایک جگہ بھی تو ایسا نہ ہوا کہ کام اتنا بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پتہ ہی نہ چلا اور مرغی کے انڈے سے کبوتر نکل کے باہر آ گیا، اور کبوتری کے انڈے سے فاختہ نکل آئی، اور فاختہ کے انڈے سے چوہا پھدک کے نکلا، اور چوہے نے بلی کو جنم دے دیا، اور بلی نے کتے کو جنم دے دیا. پھر یہ تو جاندار چیزیں ہیں نا، یہ جاندار ہیں. ان سب پر اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، کس طاقت کے ساتھ حکمرانی کر رہا ہے کہ مور کو کتنے رنگ دیے جائیں گے، مور کے ٹھپے کیسے خوبصورت لگیں گے، اس کے سینے کا رنگ اور کلغی کا رنگ اور چونچ کا رنگ اور پروں میں اس کے ہزاروں رنگ. کہیں صرف ایسے ایک نشان باریک سا لگانا ہے، ہلکا سا نشان لگانا ہے. کبھی تو ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کا پرنٹ، ستارہ پرنٹنگ تو روز خراب ہوتی ہوگی، اللہ کا پرنٹ کبھی خراب نہیں ہوا کہ مور کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہو اور اللہ پاک نے طوطے کو اس کی ہریالی میں کچھ کمی پیدا کر دی ہو، سرخاب کے حسن میں کمی آ گئی ہو، کوئل کی کوک میں کمی آ گئی ہو، بلبل کے نغمے میں کوئی بھدا پن آ گیا ہو، یا پھول کھلنا بھول گئے ہوں، یا گلاب مہکنا بھول گیا ہو، یا درخت پھل دینا بھول گئے، یا بھینس دودھ دینا بھول گئی ہو، یا کلیوں نے کھلنا چھوڑ دیا ہو، چمبیلی نے سفیدی میں کمی محسوس کی ہو، گلاب نے سرخی میں کمی محسوس کی ہو، اور پھل نے رس میں کمی محسوس کی ہو، کہیں تو میرے رب کی تخلیق میں کوئی کمی دکھاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ ہے تیرے رب کی تخلیق. فأرونی، تم بھی تو کچھ کر کے دکھاؤ، تم بھی تو کچھ کر کے دکھاؤ. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا حقیقی رب اور تمہارا سچا رب. تو میرے بھائیو، وہ رب اپنے خالق ہونے میں ایسا بے مثال ہے کہ آپ ایک وقت میں غور کریں کہ کتنا کچھ بن رہا. پھر اور مزے کی بات ہے، یہ تو بڑی بڑی چیزیں، یہ مکی، یہ بیچاری چیونٹی، کیا پدی کا شوربہ، کیا چیونٹی اور کیا اس کا انڈا، اس کے انڈے کا کتنا حجم ہوگا، اور زمین کے اندھیروں میں اس نے 30,000 انڈے دیے ہیں، اور کتنی چیونٹیاں ہیں اور کتنے انڈے ہیں، ایک ایک پر آپ کے رب کی نظر پڑ رہی ہے، کیا نکلا، کیا مرا، کیا بچا، کیا کون سا اس میں پہرے دار، کون سی ملکہ، کون سی دائی، کون سی فوج، کون سا محافظ، کون ملکہ کے ساتھ رہنے والا شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے. ایک مکھی سفید جو ہمارے ذمہ داروں کی کینسر بنا ہوا ہے، وہ کپاس پہ آتی ہے، کب وہ ایسی ظالم بلا ہے نظر بھی نہیں آتی، چھ جائے کہ اس کا انڈا نظر آئے. جو دیکھو ہمارے علاقے کی کپاس کھا گئی، وہ اس کے وجود نظر نہیں آتا، چھ جائے کہ اس کا انڈا نظر آئے. آپ کا میرا رب وہ رب ہے جو ساری چیزوں پر پوری نظر رکھے، ان کو بنا رہا ہے. یہاں ایک چیز بنتی ہوگی، دو چیزیں بنتی ہوں گی، اس میں بھی فالٹ آتے ہیں. اللہ ایک دن میں کتنی چیزیں بناتا ہے، کبھی اس کو فالٹ نہیں ہے، کبھی اس کو کسی جگہ پر بھی خطا کا سامنا نہیں کرنا پڑا. پھر اس کے پاس ضروریات، ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس کی ضرورت اور ہے، ایک کے دانت نکل رہے، اس کی ضرورت اور ہے، ایک بھاگتا ہوا ہے، اس کی ضرورت اور ہے، بلی کا بچہ، اس کی ضرورت اور ہے، سانپ کا بچہ، اس کی ضرورت اور ہے، نیولی کے بچے کی ضرورت اور ہے، چوہیا کے بچے کی ضرورت اور ہے، گھوڑی کے بچے کی ضرورت اور ہے، زرافے کے بچے کی ضرورت اور ہے، ایک جوان کی خواہش اور ہے، بوڑھے کی اور ہے، مرد کی اور ہے، عورت کی اور ہے، پرندوں کی ضروریات جدا ہیں، جانوروں کی جدا ہیں، چوپائی کی جدا ہیں، دو پائی کی جدا ہیں، رینگنے والوں کی ضرورتیں جدا ہیں، پانی میں تیرنے والوں کی ضرورتیں جدا ہیں، فضاؤں میں بلند اڑنے والے عقاب کی ضرورتیں جدا ہیں، گدھ کی ضرورتیں جدا ہیں، چیل کی الگ ہیں اور چیل کی ضرورتیں الگ ہیں، اور مرغی کی الگ ہیں، فاختہ کی الگ ہیں، مور کی الگ ہیں، شتر مرغ کی ضرورتیں الگ ہیں، راج ہنس کی ضرورت الگ ہے، بگلے کی ضرورت الگ ہے، ٹڈی کی ضرورت الگ ہے، پروانے کی الگ ہے، پتنگے کی الگ ہے، اور سنڈی کی الگ ہے، مچھی کی الگ ہے، شہد کی مکھی کی ضرورت الگ ہے، چیونٹی کی ضرورت الگ ہے، مکوڑے کی ضرورت الگ ہے، مردوں کی ضرورتیں الگ ہیں، عورتوں کی الگ ہیں، پڑھے لکھوں کے اور تقاضے، ان پڑھوں کے اور تقاضے، بوڑھیوں کے اور تقاضے، جوان بچیوں کے اور تقاضے، بوڑھے مردوں کی اور خواہش، جوان کی اور خواہش، پھر ایک ایک دانے پر نظر، ان تمام خواہشات کو بیک وقت سمجھنا اور پورا کرنا، اور ایک ایک کو اس کی خواہش کا سامان مہیا کرنا، یہ صرف اللہ ہے جو بے خطا یہ کام کرتا ہے، کوئی نہیں مائی کا لال جو سب کچھ کر کے دکھا دے، کہیں تو خطا نہ ہوئی، مانگا میں نے دیا کسی اور کو، ضرورت میری ملی کسی اور کو، نہ ہوا نہ ہوا، سب کی سنے اور سب کی سمجھے، سب کی سنے سب کی سمجھے، سب کو دے دے، نہ اس کے سننے میں کمی آئے، نہ اس کے خزانے میں کمی آئے، نہ اس کی عطا میں کمی آئے، نہ اس کے خزانوں میں کوئی ایک قطرہ کم کر سکے، اور بولنے والے انگریزی میں بولے، اردو میں بولے، عربی میں بولے، ہندی میں بولے، فارسی میں بولے، پنجابی میں بولے، اللہ نے سب کی سنی اور سب کا چاہا، سب کو بے خطا پورا کیا، اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، یہ وہ اللہ ہے جس نے میرے بھائیوں ہمیں پیدا کیا ہے، یہی اللہ ایک دن ہمیں موت دے گا، یہی اللہ پھر ایک دن ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر یہی اللہ مجھ سے پوچھے گا تمہیں جو زندگی دی تھی تم اس میں کیا کر کے آئے ہو، ہم امانت، وجود امانت، آنکھیں امانت، کان امانت ہیں، جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے استعمال کرنا ہوگا، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اتنا تو اللہ کا حق بن جاتا ہے کہ اس کی مان کے چلو، اتنا تو حق بنتا ہے، میں ابھی میاں صاحب کے وہ افسران سے بات کر رہا تھا، ایک تنخواہ ہی تو ہے جو آپ کو یہاں لے کے آئے تھے، یہ تنخواہ نہ دیں تو آپ آئیں گے، تو اللہ کی نعمتوں کو کون گن سکتا ہے، میں کہتے دیکھو یہ صرف ایک انگلی کا پورا ہے، پورا یہ ایک پورا ہے، اس میں اللہ نے کتنی قدرتوں کو ظاہر فرمایا ہوا ہے، اس کے اوپر خول چڑھایا ہے، کوئی پیسہ نہیں مانگا، یہ خول ہمارے اندر سے نکالا ہے، ہمارے ذمے نہیں لگایا خول چڑھاؤ، یہ ہمارا اپنا اندر سے مردہ سیل ہیں جو باہر نکل آتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں، اگلی سطح ذرا اور سخت ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ جائے تو سارا دن سی سی ہوتی رہتی، ہائے ہائے ہوتی رہتی ہے، اللہ نے کوئی بل مانگا ہو، ادھر اللہ نے ہماری پہچان بنائی، ہماری شناخت ہے، یہاں یہ پرنٹ چھاپا ہوا ہے، سارا جہان کٹھا ہو جائے، یہ ہم میری انگلی کا پرنٹ کسی اور سے نہیں مل سکتا، پھر اس انگلی کو میں نے ادھر رکھا تو اس نے بتایا تو نے گلاس کو پکڑا ہے، چھوا ہے، میں نے ادھر رکھا تو اس نے کہا تو نے لکڑی کو چھوا، یہاں رکھا آنکھیں بند کر کے میری انگلی کہہ رہی لوہے کو تو نے پکڑا ہے، ادھر پکڑا تو میری انگلی نے کہا ہاں تو نے ربڑ کو پکڑا، اسے پکڑا تو میری انگلی بولی تو نے گھڑی کو پکڑا، میں نے اس انگلی کو بیٹے پہ رکھا تو میرے اور جذبے میرے پک پہنچے، میں نے اس انگلی کو بیٹی پر رکھا تو میرے اور جذبے میرے اندر پہنچے، اسی انگلی کو میں نے بیوی پر رکھا تو اور جذبے پیدا ہوئے، باپ کے اوپر رکھا اور جذبے پیدا ہوئے، بھائی پہ رکھا اور جذبے پیدا ہوئے، ٹھنڈے کو لگایا تو اور جذبہ بنا، گرم کو لگایا تو اور جذبہ بنا، دشمن کے ہاتھ جسم پر انگلی کو رکھا تو اور جذبہ بنا، دوست کو چھوا تو اور جذبہ بنا، سخت کو پکڑا تو بولا سخت کو پکڑا ہے، نرم کو چھوا تو بولی نرم کو پکڑا ہے، اس ایک پوروے میں میرا اللہ کیسا بول بول کے بتا رہا ہے، تم اسے ایک کا تو شکر ادا کر دو، پھر یہ یوں حرکت کر رہا ہے حرکت کر رہا ہے، اللہ اس کی حرکت واپس لے لے تو پھر بھی ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہے، یہ سیدھی کر دے تو ہم لٹ گئے برباد ہو گئے، انگوٹھا یہاں سے ہٹا کے ادھر لگاتا تو ہم بیکار تھے برباد تھے، اسے ادھر لگایا، انہیں یوں لگایا، یہاں پورا ایک نظام بنایا پہچان کا، شناخت کا، کام کا، پھر یہاں جوڑ بنا کر اس کو حرکت دی، یہاں جوڑ، یہ ہمارا گھٹنے کا جوڑ ایک شاہکار ہے، شاہکار یہ جوڑ ایک شاہکار ہے کہ ہڈیوں کے اوپر ہڈیاں کھڑی آپس میں پھنسی ہوئی نہیں ہیں، ہڈی پر ہڈی یوں کھڑی ہے، بیچ میں کشن بنا ہوا ہے، وہ اس کو اس سے ملنے نہیں دیتا، ٹکرانے نہیں دیتا، یہ اور ان کو باہر سے اللہ نے باندھا ہوا ہے، باہر سے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، میں نے تمہارے جوڑوں کو باندھا ہوا ہے، لاؤ دنیا کا بڑے سے بڑا تیل لاؤ، چند سال کے بعد گھس گھس کر ٹوٹ جاتا ہے، نیا زنجیر باندھنا پڑتا ہے۔ یہ گھٹنے کے زنجیر تو کبھی ٹوٹتے، یہ زنجیر کبھی ٹوٹتے، یہاں زنجیریں، یہاں زنجیریں، یہاں زنجیریں، ہر جوڑ پر زنجیریں لگی ہوئی ہیں۔ اثر پٹھے کس چیز کے بنے ہوئے؟ نرم سے، دیکھو تو صحیح جو سفید ہوتے ہیں، نرم سے بنے ہوئے۔ کیسے میرے رب کی قدرتوں کا ظہور ہے کہ موٹی موٹی لوہے کی زنجیریں گھس جاتی ہیں اور یہ پتلے پتلے باریک نہیں گھستے۔ اس لیے اللہ نے اس کو خاص طور پہ کہا، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، میں نے تیرے پٹھے بنائے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور اگر میں چاہوں تو پل بھر میں تجھے تبدیل کر کے رکھ دوں، تیری نسل بدل دوں، انسان سے جانور بنا دوں، تو کوئی نہیں ہوگا جو تیرے رب کو روک سکے۔ میرے بھائیو، اللہ محسن اعظم، محسن کے سامنے جھکنا انسانی فطرت۔ یہ سارے لوگ فیکٹری میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ کہ ان پر ان کی محنت کا معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور ایک زندگیوں کا ایک انسان میں اتنے جہان چھپے ہوئے ہیں کہ ساری کائنات میں اتنا نظام نہیں چھپا ہوا جتنا یہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے اندر نظام چھپا ہوا ہے۔ ایک خون کے قطرے میں، ایک سیل میں، ایک سیل ہوتا ہے جو انسولین بناتا ہے۔ انسولین ہوتی ہے، انسولین ایک مادہ جو ہماری شوگر کو کھاتا رہتا ہے۔ جب وہ انسولین نہیں بنتی تو پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے شوگر ہو گئی، میں ڈھیر میٹھا کھاتا میں نے شوگر ہو گئی۔ میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، شوگر ہوتی جب انسولین نہیں بنتی تو شوگر ہو جاتی ہے۔ چاہے کوئی ساری زندگی میٹھا نہ کھائے تو بھی ہو جائے گی۔ کہ وہ ایک چھوٹا سا سیل ہے جو انسولین بناتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر شعیب صاحب نے اس میں پی ایچ ڈی کی، تو وہ یہ بتا رہے تھے وہ ایک سیل ہے، اور اس ایک سیل کو سمجھنے کے لیے لاکھوں انسان پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اور اربوں ڈالر اس پہ خرچ ہو چکے ہیں، ابھی تک اس کا پورا کام سمجھ میں نہیں آیا۔ جس دن سمجھ میں آئے گا شوگر کا علاج دریافت ہو جائے۔ تو ہم تو ایک سیل میں اللہ کی قدرتیں نہیں جان سکتے۔ 10 خرب سیل کٹھے ہو کر ایک انسان بنتا ہے، 10 خرب گنا ہوا ہے ایسے اندازہ، اس سے زیادہ ہوں گے۔ تو ایک ایک سیل کا شکر ادا کرنا۔ میرے بھائیو، پہلی بار میرا مالک میرا اللہ، میرا خالق میرا اللہ، میرا رازق میرا اللہ، میں تو کچھ نہ تھا مجھے بنایا، میرے پاس آنکھیں نہ تھیں اس نے نور دیا، میرے پاس ہاتھ نہ دی اس نے ہاتھ بنائے، میرے پاس دل نہ ہوتا اگر وہ نہ دیتا، میرے پاؤں کاٹ دیتا تو میں کیا کرتا، میرے ہاتھ نہ بناتا میں کیا کرتا، ماں باپ کی محبت نہ دیتا تو میں کیا کرتا، راتوں کو ماؤں کو نہ جگاتا تو میں کیا کرتا۔ جعلت لك حنانا فی صدر ابوی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری پرورش کی وجہ سے میں تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت ڈالتا ہوں۔ لا یاکلان حتا تشبع ولا ینامان حتا ترقد، تو نہ سوئے تو وہ سوتے نہیں، تو نہ کھائے تو وہ کھاتے نہیں، تو نہ پیے تو وہ پیتے نہیں، تو روئے تو وہ روتے ہیں، تو تڑپے تو وہ تڑپتے ہیں، تو بیمار ہو تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ آہا، وَأَذَرْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ جُنْبَيَانِ لَكَ لَبَنًا خَالِصًا دَافِئًا فِي الشِّتَاءِ وَبَارِدًا فِي الصَّيْفِ، ایک تو ان کو تڑپاتا ہوں تاکہ تیری پرورش، پھر ماں کی گود میں تیرے رزق کا انتظام کرتا ہوں، تو اس کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے ہیں۔ نہ ماں نے بنایا، نہ ماں نے نہ اس کو ختم کیا، وہی روٹی وہی دودھ وہی روٹی وہی سالن، پہلے کھاتی تھی بعد میں کھاتی ہے، بچہ گود میں آتا ہے تو ابلنے لگتے ہیں چشمے، ابلنے لگتے ہیں اور دودھ باہر آنے لگتا ہے، کیونکہ ماں سے زیادہ کوئی شفیق نہیں، تو سینے سے چمٹائے ہوئے ہے اور تجھے پلا رہی، تجھے پتا بھی کوئی نہیں، اور تجھے چوسنا بھی سکھایا، اب کیا پتا کہ کیا کرنا ہے، چلو منہ میں تو ڈال دیا، اب کیا کرنا ہے، اب نہ یہ سننے کے قابل ہے، نہ سمجھنے کے قابل ہے، اب نہ سوچنے کے قابل ہے۔ اب اگر اسے کہتے بچے اس کو چوسو، اسے کیا خبر چوس کیا ہوتی ہے، اسے کیا خبر ماں کیا کہہ رہی ہے۔ قربان جاؤ اس رب پر جو ماں کے پیٹ سے یہ علم دے کے پیدا کرتا ہے، کہ جب تیرے منہ میں ماں کی چھاتی آئے تو تمہیں چوسنا ہے، جب تیرے منہ میں وہ فیڈر ڈالیں تو تم اس کو چوسنا ہے۔ یہ علم نہ ماں سکھا سکی، نہ باپ سکھا سکتا ہے، نہ ڈاکٹر سکھا سکتا ہے۔ کون ہے جو پیدائشی بچے کو میں وہ ایک ہمارے ساتھی کی بچی میرے پاس آ کے اس کو آپ گردی دے دی. میں نے شہد لگایا انگلی پر جو اس کے منہ میں جو ڈالو اس نے اتنی زور سے اس کو چوسا مجھے لگا میری انگلی اس کے اندر جا رہی. ہاں اتنا کچھ تو اللہ کر رہا. اللہ اکبر. دیکھو بچہ ماں کے پیٹ میں سانس نہیں لیتا, سانس لے تو مر جائے. ماں کے پیٹ میں بچے کا منہ بند, سانس بند, کوئی سانس نہیں لیتا. ادھر دو منٹ سانس نہ آئے اور دماغ کو آکسیجن نہ پہنچے تو وہیں فالج, وہیں موت. اور ادھر وہ چار مہینے کی عمر میں روح پڑتی ہے, پانچ مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ایک سانس نہیں لیتا. اور سانس لے تو گندا پانی اندر چلا جاتا, مر جائے. اور باہر آتے ہی وہ سانس لیتا ہے, باہر آتی ہو اس لیے کہتے ہیں رو رو رو. اگر بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر ڈی ڈی ڈاکٹر پریشان, نرسیں پریشان. بچہ رو نہیں رہا کیونکہ اس نے سانس لینا ہے. اگر سانس جاری نہ ہو تو یہ مر جائے گا. تو باہر نکلتی وہ سانس لیتا ہے, اس نے ماں کے پیٹ میں کیوں نہیں لیا؟ اگر اپنی طاقت سے سانس لیتا تو ماں کے پیٹ میں لیتا. باہر آتی ہاں آپ گندگی سے باہر آ گیا ہوں, آتی وہ سانس لیتا ہے, پھر وہ روتا ہے, اس کے پھیپھڑے کھلتے ہیں. اگر وہ روئے نہیں تو پھیپھڑے نہ کھلیں, اس کے رونے سے اس کے پھیپھڑے کھلتے ہیں. تو سانس لیتا ہے, پھر ماں اپنی چھاتی اس کے منہ میں ڈالتی, وہ ایسے ایسے ایسے ایسے اس کو چوسنا شروع کرتا ہے. اس سب پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندے هل يقدر على ذلك احد غيري, مجھے بتا تیرے رب کے سوا کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ کوئی ہے جو اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر سکے؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک, کون تھا جس نے ماں کے پیٹ میں تجھے رزق دیا؟ کوئی غذا جاتی تھی, کوئی نالی جاتی تھی, کیسے تجھے ماں کے پیٹ میں رزق پہنچا؟ منہ سے تو لے نہیں سکتا, منہ سے تو سانس میں نہیں لے سکتا. سبحان اللہ, ناک کے ساتھ آنت کو جوڑ دیا اور وہاں سے غذا کو اندر پہنچانا شروع کیا. یہ وہ نظام ہے جس کو نہ کوئی انسان بنا سکتا ہے اور نہ کوئی سائنسدان بنا سکتا ہے. ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ یہ نظام بناتا ہے, پھر ہمیں باہر لاتا ہے. پھر ماں کی محبت بے قرار ہو جاتی ہے, باپ کی شفقت بے چین ہو جاتی ہے. باپ بس گلیوں میں بھاگتا ہے, دھوپ میں کھڑے ہوتا ہے, بھٹیوں کے سامنے کام کرتے ہیں, آگ کے سامنے کام کرتے ہیں. میں ایک دفعہ گشت کرنے گیا, جس میں ہم گئے تھے چوڑیاں بنانے والی فیکٹری سی تھی, اس میں ہم چلے گئے. اللہ اکبر, وہ جہاں چوڑیاں بنا رہے آگ ان کے منہ پہ پڑ رہی اور اس میں پسینہ پسینہ شرابور, اور وہ اس میں چوڑیاں بنا رہے تھے. باپ کو آگ کے سامنے بیٹھنا پڑ رہا ہے کہ میرے بچے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے, اور ماں ساری ساری رات بے قرار ہو کے اٹھتی ہے کہ میرا بچہ میٹھی نیند سو جائے, اچھی نیند لے لے. یہ سب کچھ ہوا, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ تو پھر میں نے تیرے اندر طاقت بھری, پھر تیرے اندر شعور بیدار کیا, پھر تجھے ماں ملی, پھر تجھے باپ ملا, تجھے گھر ملا. تو مانگتا گیا, ماں باپ اپنی ہمت کے مطابق دیتے گئے. مجھے روٹی دو, انہیں روٹی دی. مالدار کے بچے نے کہا مجھے گاڑی دو, ماں باپ نے گاڑی دی. کہ میں نے امریکہ جانا ہے, بیٹا چلے جاؤ. میں نے مری جانا ہے, کہ بیٹا چلے جاؤ. غریب کے بچے نے کہا مینو سائیکل لے دے, ہم کہ چلو سائیکل تو تینوں لے دینے ہیں, چلو آپس ہی چار دیں قرضہ چاہ لینے ہیں. تو مائیں قرضے اٹھا رہی, باپ قرضے اٹھا رہے, اور بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے دھکے کھا رہے. یہ سب کچھ ہوتا چلا گیا, ہوتا چلا گیا, اور تو جوان ہوتا گیا, جوان ہوتا گیا. تجھ میں طاقت بڑھتی چلی گئی, بڑھتی چلی گئی. فلم مشتد عضلک, پھر تیرے بازو مضبوط ہو. فلم مشتد ظہرک, پھر تیری چھاتی طاقتور مضبوط چوڑی ہو گئی. اب میں نے کہا میرا بندہ, سوچ میں نے تمہیں کہاں سے بنانا شروع کیا تو کہاں پہنچایا. اب تو میرے سامنے جھک, میرے سامنے جھک, میری مان کے چل, میرا غلام بن. تو تو نے کیا کہا؟ بارستنی بالمعاصی یا عبد سو, ارے میرے بندے تو میرا ہی دشمن ہو گیا. مجھے للکارنے لگا, نمازیں چھوڑ کر نہیں پڑھی جاندی, نہیں پڑھی جاندی. اللہ اکبر, ایک نطفے سے بنا ہوا انسان, وہ کہہ رہا نہیں پڑھی جاندی تو کی کریے, ٹائم نہیں ملتا, دل نہیں کرتا. تو کیا ایک کتے سے بھی ہم نیچے چلے جائیں جو ہمارے گھر کی روٹی کھا کر ایک پکار پہ لبیک کہے؟ میرے والد صاحب رحمت اللہ بڑے اچھے, ان کو ذمہ دار شوق تھے, کتے بڑے اچھے رکھتے. تو ایک ہمارا پتن, دیکھو مجھے آج کہاں سے بازی آتا آ گئی. ایک ہمارا کتا تھا, اس کا نام تھا جیکی السیشن, اور ایک کتے تھے اس کا نام تھا ٹیمی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب میری عمر پانچ چھ سال کی. تو وہ ایسے کھا رہا ہوتا تھا, کھا رہا ہوتا تھا, میرے والد صاحب کہتے جیسی وہ روٹی چھوڑ کے بھاگا ہوا آ جاتا. کہتے ٹیمی وہ روٹی چھوڑ کے بھاگ کے آ جاتی. کس بات پر؟ دو روٹیاں کھلاتا ہے بس، اس بات پر جو کھلا رہا ہے وہ بلائے تو مجھے چھوڑ کے جانا ہے، اتنی سمجھ تو کتے میں ہے۔ میں انسان ہو کر، مسلمان ہو کر، میرا اللہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور میں کو میں خود پڑی نہیں جانتا، اللہ کہ آ جاؤ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آجا آجا میرا بندہ، اور کوئی دل تو نہیں مانگ رہا، تیری آنکھوں کا نور دیا، ہاتھوں میں طاقت دی، پاؤں کو چلنا دیا، ہاتھ کو پکڑنا دیا، زبان کو بولنا دیا، ہونٹوں کو ہلنا دیا، دانتوں کو کاٹنا دیا، زبان کو بولنا دیا، میدے کو ہضم کرنا دیا، آنتوں کو نکالنا دیا، جگر تلی کے نظام بنائے، کھال بال کے نظام بنائے، تیرے اندر جذبات کے سمندر موجزن کیے۔ میں نے کیا دل مانگا تھا؟ اتنا ہی تو کہا تھا آجا میرے سامنے جھک جا، اور تو آگے کہنے لگا میرے کو تو پڑی نہیں جانتی، تو کیا ایک کتا بھی مجھ سے نیچے مجھ سے اوپر چلا جائے؟ تو میرے بھائیو، اللہ محسن اعظم، اللہ کی ماننا میرے اوپر فرض۔ ہم تبلیغ میں کہہ رہے ہیں بھائیو اللہ کی مانو، او بھائیو اللہ کی مان کے چلو، اس کے سوا راہ نجات نہیں، اس کے سوا کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں، اور اللہ کا، اللہ اور ہمارے درمیان کوئی واسطہ کوئی نہیں، ہمیں کیا پتا اللہ کا، اور ہمیں کیا پتا اللہ کیا چاہتا ہے، اور مجھے کیا پتا کہ میرا اللہ مجھ سے کس زندگی پر راضی ہے۔ تو میرے اور رب کے درمیان ایک خلا ہے، میں جانتا نہیں، تو اللہ نے اس کو پر کیا، میرے اور اپنے درمیان ایک واسطہ بنایا، انسانوں اور اپنے درمیان اللہ تعالی نے ہمیں ایک واسطہ دیا، وہ ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ میں نہیں جانتا تھا لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ میرے اوپر اور میری اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر اور انسانوں پر یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے بتایا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے جس کے سوا معبود کوئی نہیں، انہوں نے بتایا پانچ وقت نماز فرض ہے، انہوں نے بتایا کہ کمائیوں میں حلال کماؤ حرام چھوڑو، انہوں نے ہمیں بتایا رمضان کے روزے رکھو، انہوں نے ہمیں بتایا مالداروں زکات دو، انہوں نے ہمیں بتایا حج کرو، انہوں نے ہمیں بتایا ماں باپ کی اطاعت کرو، انہوں نے ہمیں بتایا زنا سے بچو، نکاح کرو، انہوں نے ہمیں بتایا ظلم نہ کرو، عدل کرو، انہوں نے رشتے ناطوں کہ ہمیں حدود بتائیں، انہوں نے زندگی کے لیے ایک روشن شاہراہ کا انتخاب کیا، وہ بے خطا علم لے کر آئے، بے خطا شریعت لے کر آئے، ہمیں اللہ تک پہنچانے کا راستہ بتانے آئے، اللہ سے ملانے والی ہستی، خود اللہ، دیکھو نا کسی نبی کو پچھلا مہینہ بھی گزرا رجب گزرا نا، کوئی اللہ تک پہنچ نہ سکا، کوئی اللہ تک رسائی نہ حاصل کر سکا سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے، پہلے خود ہو کر آئے، خود ہو کر آئے، ملاقات کر کے آئے، پھر زمین پر آئے۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، لیکن مجھے میرے جسم میں ابھی اللہ کی قسم یہ بات آئی، اللہ کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی واپس آ سکتا؟ اللہ کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی تمنا کرے گا کہ میں دنیا میں واپس جاؤں؟ جب کسی آدمی کی روح نکل رہی ہوتی نیک آدمی کی، تو اللہ اس کے سامنے اپنا آپ نہیں دکھاتا جنت دکھاتا ہے، اپنا آپ نہیں دکھاتا جنت دکھاتا ہے۔ تو جب وہ جنت پر اس کی نظر پڑتی ہے نا، تو ملک الموت کہتا ہے چھوڑ دوں کہ لے جاؤں، چھوڑ دوں کہ لے جاؤں؟ وہ کہتا اللہ کا نام من میں لے جا، الى دار الهموم والاحزان، تو مجھے کہاں کہہ رہا ہے چھوڑ دوں؟ اس دکھوں کے گھر میں، اس پریشانیوں کے گھر میں، اس مصیبت کے گھر میں تو مجھے کہتا ہے میں باب، نہیں نہیں نہیں، مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، یہ تو صرف جنت کی جھلک دیکھی۔ تو ایمان والا کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، آگے لے جاؤ، آگے لے جاؤ۔ جو اللہ کو دیکھ کے آئے وہ واپس آنے کی تمنا کر سکتا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، جب اللہ تعالیٰ بلائے گا نا، آ جاؤ میرے بندو، سارے بندو، مرد بھی عورتیں بھی، عورتیں حضرت فاطمہ کے ساتھ اور مرد سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی امت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا آپ کھولے گا، دیدار کرائے گا، پہلے کھانے کھلائے گا، پھر کہے گا پانی پلاؤ، پھر پانی پلائے گا، پھر کہے گا پھل کھلاؤ، پھر پھل کھلائے گا، پھر کہے گا میں اب انہیں جوڑے پہنو، پھر جوڑے پہنائے گا، پھر کہے گا میں نے خوشبو لگاؤ، پھر خوشبو لگائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں میرے بندو میرے وعدے سچے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کہ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ایک وعدہ، ایک فرشتہ کہے گا نہیں ایک وعدہ باقی، تو سارے جنتی کہیں گے وہ وعدہ کون سا باقی ہے؟ وعدے تو سارے پورے ہو گئے، جنت بھی مل گئی، دوزخ سے بچ گئے۔ کہنے گے نہیں نہیں ایک وعدہ باقی ہے، وہ کیا ہے؟ فرشتہ نہیں بتائے گا کہ وہ کیا ہے، کہ اتنے میں خود اللہ کی آواز آئے گی، اے رضوان، یہ جنت کے فرشتے کا نام ہے، اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان سے پردے ہٹا دو، یہ مجھے دیکھ لے. تو ایسے پردے ہٹتے جو 70,000 پردے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے طے کیا تھا معراج میں، وہ آج دوبارہ اٹھیں گے، آج تک نہیں اٹھے کسی کے لیے، آج پھر اٹھ رہے ہیں، وہ سارے پردے ایسے ہٹیں گے جب اللہ ایسے سامنے آئے گا. اللہ اکبر. از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یارے. امیر خسرو نے فرمایا تھا کہ ابھی تو اللہ کو دیکھا نہیں اور جانیں قربان کر دیں، سولیوں پہ لٹک گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں جل گئے، شیروں کے سامنے بھمبوڑ دیے گئے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ہڈیوں سے گوشت زندہ کے اتار دیے گئے، پر انہوں نے اللہ کو بن دیکھے یہ سب کچھ کیا ہے. اور جب اللہ سامنے آئے گا تو کیا حال ہوگا؟ جب اللہ سامنے آئے گا تو ایک ایسا، میں اس کو الفاظ میں کیسے بیان کروں بھائی، میرے پاس تو الفاظ ہیں کوئی نہیں، 28 حرف ہیں ان کو جوڑ کے الفاظ بنانے ہیں، میرے رب کی قسم الفاظ ہیں ہی کوئی نہیں کہ اللہ کی ملاقات کو کسی لفظوں میں بیان کیا جا سکے. تو جب اللہ سامنے آئے گا تو جنت بھی بھول جائے گی، اپنا آپ بھی بھول جائے گا، بیویاں بھول جائیں گی، بیویوں کو خامند بھول جائیں گے، خامند کو بیویاں بھول جائیں گی، اور بس سب اللہ کی ذات میں گم. تو جنت کی حوریں وہ کہیں گی یا اللہ ہم تو اپنے خامدوں کے لیے اداس ہو گئے، ان کو تو واپس بھیج. تو اگر اللہ تعالیٰ ایک دم پردہ گرائے گا، کہے گا واپس جاؤ، کہیں گے نہیں ہم نہیں واپس جاتے. وہ جنت میں کہہ رہا ہے، جنت میں، فیصل آباد میں نہیں کہہ رہا، جنت میں، مکے کی نہیں کہہ رہا، جنت کا، جنت میں واپس جاؤ، کہ نہیں اللہ ہم نہیں جاتے، کیونکہ بس تیرا دیدار کرنا ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ تمہاری بیویاں تمہاری حوریں پریشان ہو رہی ہیں، کہیں اللہ ہم اداس ہو گئیں. تو وہ کہیں گے ہوتی رہیں اداس، ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں تو چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا اس دفعہ چلے جاؤ، جمعے جمعے آ جایا کرو، ہر جمعے ہماری تمہاری اب ملاقات ہو. جو جنت الفردوس والے ہیں وہ صبح و شام اللہ کا دیدار کیا کریں، اور نیچے والے جنت جمعے والے جنت جمعے والے جنت. تو اللہ کے دیدار کے بعد تو جنت میں کوئی نہیں جانا چاہتا. ہمارے نبی کی کتنی بڑی قربانی ہے کہ اللہ کا دیدار کر کے پھر واپس آئے، مطلب یہ عالم مجھے یہیں رکھ لے، میں نہیں واپس جاتا. یہ اس کے بعد ہمارے نبی سے قربانی کروڑوں گنا بڑھ گئی کہ اللہ کو دیکھ کر پھر مکے واپس آ جائے، اور اللہ کو دیکھ کر پھر قریش کے ہاتھوں پتھر کھائیں، اور اللہ کو دیکھنے کے بعد پھر وہ گلیوں میں رول دیے جائیں، اور ان کو گالیاں پڑیں، اور ان کو دھکے پڑیں، اور ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے. وہ تو وہیں کہتے ہیں یا اللہ میں نے اچھی ہی رکھ، وہ جنت میں یاد رہتی تو دنیا میں کون آتا. یہ احسان عظیم ہے ہمارے نبی کا ہمارے اوپر کہ انہوں نے اللہ کی صحبت کو قربان کیا، اللہ کے دیدار کو قربان کیا. وہ پرواز ہوتی چلی گئی، ساری دنیا دیکھتی رہ گئی. یہ جو خلا میں جاتے ہیں لوگ، تو ایک پہلے ایک راکٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو باندھا جاتا ہے، جو آگے جہاز آگے جاتا ہے وہ ایک راکٹ تھا، وہ راکٹ اس کو اوپر لے کے جاتا ہے. چونکہ اس جہاز میں اتنی طاقت نہیں کہ فضا کو چیر سکے، تو راکٹ اس کو لے کے جاتا ہے، وہ راکٹ اوپر جا کر جدا ہو جاتا ہے، پھر وہ جہاز آگے چلتا ہے، پھر خلائی لباس ہے، اس پر اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، ایک لباس پر کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، پھر اتنی احتیاط کے باوجود وہ جب واپسی پہ وہ پھٹ رہے، وہ مر رہے، وہ برباد ہو رہے. ہمارے نبی نے سادہ کرتا پہنا تھا، دھوتی پہنی تھی، جوتا تھا، اسی میں ساری فضا کو چیر کے اوپر پہنچ. نہ کوئی جہاز، نہ راکٹ، نہ خلائی لباس ہیں، نہ کوئی اس کی ٹریننگ. وہاں سے اٹھے، بیت المقدس آئے، اور وہاں سے چلے، اور جبریل کے ساتھ پہلا آسمان، آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر زکریا، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر ہارون، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے، پانچویں پر میں یوں کہتا ہوں، میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن میرے دل میں آتا ہے کہ ہوا ضرور ہوگا، کیونکہ آج پہلی دفعہ کوئی ہستی ہے جو اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں کے اوپر آ رہی ہو. اور اے حبیب اللہ، تو اس دن شاید اللہ نے فرشتوں کو بھی کہہ دیا ہوگا کہ اپنے سجدے چھوڑو، جاؤ میرے نبی کا دیدار کرو. آج کی بندگی یہی ہے کہ بس اس کی زیارت کر لو، اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. ہر آسمان کے فرشتے استقبال کر رہے ہیں، نبی استقبال کر رہے ہیں، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر پہنچے تو وہاں استقبال کے لیے کوئی نہیں تھا. ایک بیت اللہ دیکھا، اس کے ساتھ، اس کی دیوار کے ساتھ ایک بڑے میاں، ایک بابا جی ایسے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے، کون ہے؟ تو جبریل بولے یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. تو دادے کے لیے تو پوتے کو خود جانا پڑتا ہے نا, مقام بھی یہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود آگے بڑھے, تو آپ جب قریب آئے تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو. ہر نبی جب آپ سے ملتا تھا تو وہ نبیوں کہتا تھا مرحبا ہمارے بھائی آ گئے, ہمارے بھائی آ گئے. لیکن جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا میرا نیک بیٹا, میرا نیک بچہ. ایسے چمٹایا, گلے سے لگایا. پھر ابراہیم باپ ہو کر دادا ہو کر بھی گرد دیکھتے رہ گئے, ہمارا نبی اس سے بھی آگے چلتا چلا گیا. پھر سدرت المنتہا پہ جبریل کے بھی ہانپ کے گر گئے, بس یا رسول اللہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا, جو جائے گا جل کے راکھ ہوگا. پھر اس سے آگے, اس سے آگے آپ کیسے گئے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. گئے ہیں یہ تو پکی بات ہے, کیسے گئے اللہ ہی جانے. اللہ نے اوپر بلایا, عرش کے دروازے کھلے. آج پہلا موقع ہے کہ کسی ہستی کا پاؤں عرش پہ لگ رہا, اللہ کا عرش بھی جھوم جھوم جا رہا تھا کہ آج میرے مزے ہو گئے ہیں, آج دو جہان کا سردار میرے اوپر پاؤں رکھ رہا ہے. کیونکہ اللہ عرش کے اوپر ہے, عرش پر بیٹھا ہوا تو نہیں ہے, وہ تو بیٹھنے سے پاک ذات ہے. یہ نہیں کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بیٹھنے کھڑے ہونے سے پاک ذات. تو لہذا عرش پر براہ راست جو قدم پڑا وہ ہمارے نبی کا پڑا ہے. پھر اس کے بعد عرش بھی آپ کا نشان ہی دیکھتا رہ گیا, آپ عرش کی نظروں سے بھی گم ہو گئے اور اوپر آپ کی پرواز شروع ہوئی. اور ستر ہزار سے مراد ستر ہزار نہیں, ستر ہزار سے مراد ہے بے شمار. ستر کا لفظ عربی میں بے شمار کے معنی میں آتا ہے. پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اللہ اٹھاتا گیا اٹھاتا گیا اپنے نبی کو قریب قریب قریب قریب کر کر کر کر کے اتنا قریب گیا کہ قاب قوسین ہو گیا, قاب قوسین ہو گیا. ایک کمان کے فاصلے پر رکھ کر پھر اللہ نے کہا ادن منی ذرا اور قریب ہو جاؤ, ذرا اور قریب ہو جاؤ. تو بھائیو اللہ کا نبی چشمدید گواہ ہے اللہ کا ہے. باقی جو نبی ہے نا وہ گواہ تھے غیب پر, یومنون بالغیب. ہمارا نبی چشمدید گواہ ہے, اللہ کو آنکھوں سے دیکھ کر آیا, پھر زمین پر اس کا پیغام لایا کہ لوگوں جو اللہ سے جڑنا چاہتا ہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے, اللہ سے ملا دوں گا. وہاں سے لائے کیا تھے, نماز کا تحفہ لائے, 50 نمازیں. اللہ نے 5 فرض کرنی تھی, 50 کیوں دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو خود تو کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے, اور موسیٰ علیہ السلام کی کیسے ہمت ہوتی کہ وہ کہتے جاؤ واپس جاؤ, یہ تو سب اللہ کا اپنا نظام تھا. تو 50 کیوں دی؟ 5 ہی شروع سے دیتا. ہاں یہ بات بتائی ہے کہ تم دنیا میں صرف بندگی کے لیے آئے ہو اور تمہارا کام کوئی نہیں. اگر 50 نمازیں فرض ہوتی تو ہر 25 منٹ کے بعد 2 رکعت پڑھنی پڑے, ہر 25 منٹ کے بعد. اگر 50 ہوتی تو پھر روٹی اللہ اپنے ذمہ لیتا, پھر ستارہ کیمیکل چلانے کی ضرورت نہ تھی, نہ بنانے کی ضرورت, روٹی کپڑا مفت ہوں گا, پھر سارا کام مفت مفت ہی ہوں گا. لیکن پھر امتحان کیسے ہوتا, حلال اور حرام میں کیسے انسان پرکھا جاتا, سچ اور جھوٹ میں کیسے اس کو پرکھا جاتا, دیانت اور خیانت میں اس کو کیسے پرکھا جاتا, اطاعت اور نافرمانی میں کیسے اس کا امتحان ہوتا. تو کیا لائے نماز, کتنی لائے, 50. کیا بتایا, ایک تو یہ بتایا کہ بس تمہارا کام بندگی اور کچھ نہیں. دوسرا کیا بتایا, دوسرا یہ بتایا کہ مجھے تم سے محبت بڑی ہے. اب وہ کیسے بھائی, جی جن کا اکلوتا بچہ نا, ہمارے رشتے دار تھے, ان کا ایک ہی بیٹا تھا, انہوں نے اس کو پڑھنے بھی نہیں دیا, بس تو میرے میری اچھے جگہ بیٹھا رہو, بس اس کو سکول نہیں بھیجتے تھے, تو میری اچھے جگہ بیٹھا رہو بس. وہ بےچارا آج بھی ان پڑھ, اتنا بڑا 6-7 مربع اس کا رقبہ ہے, چٹا انگوٹھا چھاپ, اور چکر کیا تھا, ماں کہتی بھائی میری اچھی جگہ بیٹھا رہو, اور باپ کہتا میری اچھی جگہ بیٹھا رہو, سکول بھی نہیں گلنا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, بس تم 50 نمازیں پڑھو میرے آگے بیٹھے رہو, کچھ نہ کرو, میں تمہیں دیکھتا رہوں, تم مجھے دیکھتے رہو بس. کیونکہ سجدے میں آدمی اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے, جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ دیکھنے میں تو نظر آتا ہے کہ ستارہ کیمیکل کی مسجد میں ہم نے چٹائی پر اور ہم نے قالین پہ سر رکھا, لیکن آپ کے نبی کی, میرے نبی کی خبر ہے کہ جب مسلمان سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دے. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں 50 نمازوں کا دینا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے تم سے محبت بڑی ہے. دیکھو نا, پہلی امتوں کو شروع سے صرف 2 نمازیں, جاؤ بھائی 2 بس, دو اور وہ بھی دو رکعت فجر دو رکعت عصر جاؤ چھٹی کرو. ہم نے کہا پچاس پڑھو دینی پہنچی پچاس پڑھو کیا مطلب بندگی کے لیے آئے ہو. دوسرا مطلب تم مجھے بڑے اچھے لگتے اب آگے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود کھڑا کر دیا. پتا تھا اللہ پچاس کرنے میں پانچ نہیں پڑھنی ہے پچاس کی تو پڑھنی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, وہ کوئی نہیں پڑھے گا واپس جائیں. اللہ تعالیٰ واپس آئے سدرۃ المنتہا تک پہنچ, اب اوپر نہیں اب سدرۃ المنتہا پر آئے کہ یا اللہ کچھ کمی کر دے جاؤ پانچ ہٹا دوں. پھر واپس آئے چھٹے آسمان پر تھے نا موسیٰ علیہ السلام, جی یا رسول اللہ کیا ہوا کہ پانچ کم ہو گئے, کب بہت تھوڑی ہیں ابھی اور کم کروائیں, یہ تھوڑی ہیں پانچ بہت تھوڑی ہیں اور کم کروائیں, پینتالیس کوئی نہیں پڑے گا. پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچ ساتواں آسمان پار کیا سدرۃ یا اللہ کچھ کم کر دے کہ جاؤ پانچ اور کر لیتے. پھر چھٹے آسمان پر پہنچے یا رسول اللہ کیا بنا کہ پانچ اور کم ہوگی, کہ نہیں نہیں نہیں ابھی بھی زیادہ ہیں چالیس کوئی نہیں پڑے گا واپس جائیں. پھر واپس گئے سدرۃ المنتہا یا اللہ تھوڑی کم کر دے کہ پانچ اور گھٹا دیتے. پھر واپس پہنچے یا رسول اللہ کتنی اب پانچ اور کم ہوگی, کہ نہیں نہیں یہ بھی زیادہ ہیں. پھر واپس جائیں نو پانچ پینتالیس نو دفعہ بھیجا واپس گئے آئے گئے آئے گئے جانا آنا اٹھارہ دفعہ ہو گیا. جب آخر میں پھر پانچ رہ گئی اچھا بس چاہو پانچ اور کم کر دیں. پھر واپس ہوئے یا رسول اللہ کتنی اچھا پانچ, کہ یا رسول اللہ انہیں کوئی نہیں پڑھنی دیکھو کا فیصلہ باد کتنے پڑھنے والے ہیں چلے جاؤ کا سارے چکن کتنے پڑھنے والے ہیں مسیطاں ویلیاں بےچارے امام مسجد انتظار کر رہے تھے کوئی آ جائے تو نماز پڑھیا. ہمارا آپ کو اپنے گاؤں کی سنا تو آج سے کوئی پچاس سال پہلے میری پیدائش سے پہلے تو ہمارا جمعے کا دن ہمارا مسجد کا مولوی جمعے کی اذان کے بعد انتظار میں بیٹھا ہوا کوئی آ جائے تو جمعہ پڑھ لوں. تو میرے تائے کا ایک نوکر گزرا اور امی آ جمعہ پڑھیا وہ سنا تھا مولوی صاحب میں تو نہیں لگتا جمعے سے اور کوئی نہیں لگتا. یہ تو جمعہ نہیں پڑھتے پانچ کام سے رسول اللہ کم کروائیں. آپ نے کہا نہیں نہیں مجھے شرم آتی ہے چونکہ پانچ پانچ ہو رہی تھی اب جاتے تو امت بالکل محروم ہو جاتی پانچ کی پانچ اڑ جاتی. کہ نہیں اب مجھے شرم آتی اب میں نہیں جاؤں گا. تو اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری امت پہ دو نمازیں فرض تھیں انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی, یہ تو آپ پانچ لے کے جا رہے ہیں پڑھیں گے نہیں. ہاں اس لیے آپ نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کان میں بات ڈال دی تھی تو اس لیے آپ نے جو آخری نصیحت فرمائی ہے دنیا میں دنیا سے جانے سے چند منٹ پہلے نہیں چند سیکنڈ پہلے آخری ڈیڑھ دو منٹ میں جو آپ نے بات کی ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم میری امت فیصل آباد والی امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا شاہکوٹ والی امت الصلاۃ نماز نہ چھوڑنا اے چھ بر اعظم کی پھیلی ہوئی میری امت الصلاۃ نماز نہ چھوڑنا نماز نہ. وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کانوں میں گونج رہی تھی کہ یہ نہیں پڑھیں گے. اس وقت تو ایک بے نمازی نہ تھا بلکہ اس وقت تو منافق بھی پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے, منافق کو بھی ہمت نہ تھی کہ نماز چھوڑ دیتا. یہ تو بعد میں مسلمان ہو کر بھی نماز چھوڑیں گے, یہ تو آنے والے وقت میں ہونا تھا نماز نماز. اور دوسری بات تھی کہ پیسہ آدمی کو فرعون بناتا ہے اور غریبوں پہ ہمیشہ ظلم ہوتا چلا آیا اور ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا. ایک دن آئے گا جب اللہ کھڑے کھوٹے کو الگ کرے گا اور ظالم اور مظلوم کو الگ کرے گا, حسین اور یزید کو الگ کرے گا. وہ دن آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلے کرے گا. تو اس لیے اس چیز کو آپ نے کہا وما ملکت ایمانکم اے میری امت غریبوں سے اچھا سلوک کرنا, غریبوں پہ ظالم نہ بن جانا. ما ملکت ایمانکم سے سارے غریب مراد ہیں, صرف غلام نہیں صرف نوکر نہیں صرف چپراسی نہیں. نماز نماز نماز الصلاۃ یہی کہتے کہتے کہتے آپ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. یہی کہتے کہتے آپ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. آپ نے پھر آخری لفظ بولا اللہم الرفیق الاعلی, یہ آخری لفظ. اس وقت حضرت عائشہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں سینے پر آپ نے سر رکھا ہوا تھا ایسے یہ سیدھا حصہ اما کیسے سینے پر تھا اور ہم نے کہا اللہم الرفیق الاعلی، اے مولا مجھے اوپر والوں کا ساتھ دے دے. یہ آخری الفاظ جس پر آپ دنیا سے رخصت ہوئے اور جاتے ہوئے بھی اپنی امت کا خیال کر گئے، نصیحت فرمائی. اس سے پہلے کیا کیا؟ جب جبریل حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، ستمبر کا مہینہ تھا، ستمبر کی بھی 12 ہی تھی اور ربیع الاول کی بھی 12 تھی. چاشت کا وقت ہے، جبریل اندر آئے اور اسرائیل باہر کھڑے ہو گئے، اندر نہیں آ سکتے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ملک الموت باہر کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا نہیں تو نہیں آ سکتا. تو آپ نے فرمایا اجازت ہے، تو ملک الموت اندر آ گیا. کہنے کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اجازت لے کے جانا. یا رسول اللہ یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جاؤ. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکال لو گے؟ ہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا. تو آپ نے فرمایا اچھا پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں. پھر ہمارا مسئلے کو پہلے رکھ کہ یا اللہ سے پوچھو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. تو جبریل واپس گئے، ملک الموت کھڑے رہے. پھر وہاں سے جواب لیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں. میرے رب کی قسم اگر یہ مسئلہ اللہ کے نبی وہاں نہ رکھتے اور یہ جواب وہاں سے نہ آتا تو آج پاکستان میں 6 بر اعظم میں مسلمان انسان نظر نہ آتے، وہ بنی اسرائیل کی طرح بندر بن چکے ہوتے، انجیر بن چکے ہوتے، اوپر سے آگ برس چکی ہوتی یا زمین میں دھسا دیے جاتے. کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ کون سی نافرمانی نہیں ہو رہی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کی تجارتی منڈیوں پر جو آگ برسی تو فیصل آباد کی منڈیوں میں وہ جھوٹ نہیں چل رہا، وہ سود بھی ہے، وہ سٹا بھی ہے، وہ جوا بھی ہے. جو شعیب علیہ السلام کی قوم کی منڈیوں پر جو پتھر برسے، جو آگ برسی، بیچ میں اللہ کے نبی کی دعا آ گئی نہیں یا اللہ میری امت کا ساتھ نہ چھوڑنا، میری امت کا ساتھ نہ چھوڑنا. جو فحاشی اور بے حیائی لوط علیہ السلام کی قوم نے مچائی کہ عورتوں کو چھوڑ کے لڑکوں کے پیچھے چلے، کیا وہ گناہ آج دنیا میں نہیں ہو رہا؟ کیا یہ امت یہ گناہ نہیں کر رہی؟ کیا مسلمان یہ گناہ نہیں کر رہے؟ کیا ساری دنیا کے انسان نہیں کر رہے یہ گناہ؟ اگر بیچ میں میرے نبی کی دعا نہ ہوتی تو ہمیں بھی ایسے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا جاتا جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش، اوپر سے آنکھیں دھسا دی گئیں، چہرے مسخ کر دیے گئے، چہرے مسخ، آنکھیں دھس گئیں، اوپر سے پتھروں کی بارش، پھر زمین میں دفن کر دیے گئے، اوپر گندا پانی چھوڑ دیا گیا. اس کو بحر مردار کہتے ہیں، اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، وہ پانی اتنا گندا غلیظ ہے، اس میں کوئی مکھی زندہ نہیں، کوئی مچھر زندہ نہیں، کوئی مچھلی زندہ نہیں، اس لیے اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، مردہ سمندر. 70 میل لمبی چوڑی جھیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زیر زمین پہنچا دی. پومپیائی اس علیہ السلام کی آمد سے 76 سال پہلے پومپیائی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جس پر زنا کا طوفان گرم ہو گیا. اتنا زنا ہو گیا تھا کہ گھر گھر زنا کا اڈا بن گیا تھا. تو کیا آج زنا کے اڈے قائم نہیں ہیں؟ کیا زنا نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس نبی کو دعائیں دو جو جاتے جاتے کہہ گا یا اللہ پہلے یہ بتا تو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا مجھے جانے کے رہنا. اگر میرا نبی اللہ کی قسم اس وقت یہ مسئلہ حل نہ کرواتا تو آج جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچے، سارے عالم کو دعوت نظارہ دے. اگر یہ دنیا جزا سزا کا میدان ہوتا تو پہاڑوں میں سوراخ ہو چکے ہوتے اور زمین میں دھنسائے جائے. ایک عورت کے گھنگرو کی چھن چھن زمین کو چھلنی کر کے رکھ دیتی ہے، کلاشنکوف کی گولیاں ایسے چھلنی نہیں کرتی جیسے ایک عورت کے گھنگرو کی چھن چھن وہ زمین کو چھلنی کر دیتی ہے، فضاؤں کو برباد کر دیتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ جزا سزا کا نظام چلا تھا تو یہ زمین کب کی غرق ہو چکی ہوتی اور انسان کب کے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے. بیچ میں اللہ کے نبی کی دعائیں آ جائیں، نہیں یا اللہ، نہیں یا اللہ، میری امت کے پردے رکھنا، میری امت کے پردے رکھنا، میری امت کا ساتھ نہ چھوڑنا. تو میرے بھائی ہو، اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے جو ہمیں اللہ سے ملا گیا، پیٹ پہ پتھر باندھ گیا پر اللہ سے ملا گیا، اولاد کو سولیوں پہ چڑھا گیا پر ہمیں سکھوں میں چھوڑ گیا. میں ابھی بتا رہا تھا ان حضرات کو کہ کوئی اپنی اولاد کے لیے نہ دکھ مانگتا ہے نہ فقر مانگتا ہے. ایک صحابی مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے صبر دے صبر دے، تو آپ نے پیچھے سے لات ماری اس کو غصے میں. حالانکہ صحابی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دی. زمین آسمان نے ایسا قافلہ نہیں دیکھا جن کو مرنے سے پہلے زندگی میں جنت کی بشارت مل جائے، یہ قافلہ دھرتی پہ کبھی نہیں آیا. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ کلن وعد اللہ الحسن، اے میرے نبی تیرے تمام ساتھیوں کے لیے میری طرف سے جنت کا وعدہ ہے. یا اللہ صبر نہیں، یا اللہ صبر دے. آپ نے پیچھے سے اللہ تمہارے اور کیا مانگ رہا ہے؟ سألت اللہ البلاء، تو اللہ سے آزمائش مانگ رہا ہے؟ نہیں نہیں مت مانگو. کیا مانگو؟ کہیے کہ اللہم آتنی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اے مولا میری دنیا بھی بھلی کر دے، میری آخرت بھی بھلی کر دے. ایک صحابی انصاری تین دن گزر گئے نماز میں نہیں آئے. آپ کی عادت تھی جب کوئی تین دن مسلسل مسجد میں نہیں آتا تھا تو پوچھتے تھے بھائی فلاں کہاں چلا گیا. تو آپ نے کہا بھائی فلاں ساتھی نہیں آ رہا، کیا ہوا؟ کہا جی بیمار ہیں. تو ان کی عیادت کو گئے تو ان کو الٹیاں لگی ہوئی، برا حال. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مغرب کی نماز آپ کے پیچھے پڑی تھی تو آپ نے سورت القارعہ کی تلاوت فرمائی. القارعہ تم القارعہ، دوزخ کا آخرت کا بیان تھا تو میں اتنا ڈرا، میں نے کہا یا اللہ جو سزا دینی ہے یہیں دے لے، میں آخرت میں نہیں سہ سکتا. میں آتا گیا ہوں بستر پہ لیٹ گیا ہوں، جو کھاتا ہوں الٹی ہو جاتا ہے، جو کھاتا ہوں الٹی ہو جاتا ہے. تو آپ غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا کیوں تم نے اللہ کی رحمت کو اتنا پابند سمجھا کہ وہ تمہیں سزا دیے بغیر بخشے گا نہیں؟ تم نے کیوں نہ اپنے اللہ سے بخشش کو مانگا؟ کیوں نہ تم نے اللہ سے کہا ہے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے؟ پھر آپ نے یوں اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، ویسے اٹھ کے بیٹھ گئے جیسے کوئی بیماری ہے ہی کوئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حنین کی لڑائی میں بڑے شدید زخمی ہو گئے. 14 آدمی جو ساتھ رہ گئے تھے اور باقی دائیں بائیں ہو گئے تھے، ان 14 میں خالد بن ولید بھی تھے. وہ زخموں سے چور چور ہو گئے حنین کی لڑائی میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے یوں خالد کے جسم پہ ہاتھ جو پھیرا تو ایسے خالد ہو گئے جیسے کسی کو جیسے سوئی بھی نہ لگی، ایسے اٹھ کے بیٹھ جیسے سوئی بھی نہ لگی. امت کے ساتھ تو یہ حال ہے. عبداللہ بن عتیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ ٹانگ یہاں سے ٹوٹ گئی تھی، پنڈلی ٹوٹ گئی. کہ یا رسول اللہ میری تو ٹانگ ٹوٹ گئی. تو آپ نے کہا، انہوں نے ایسے اوپر پگڑی کو باندھا ہوا تھا، کھولو. انہوں نے کھولا، آپ نے ایسے ہاتھ پھیر رکھا، کہاں ٹوٹی؟ صحیح سلامت، صحیح سلامت. قتادہ میں نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد کی لڑائی میں حضور کے سامنے تھے، یہ تیر آتا تھا آگے ہو جاتے، کبھی ہاتھ آگے کرتے، کبھی منہ آگے کرتے، کبھی سین آگے کرتے. تو حضور پر آنے والے تیروں کو اپنے اوپر لیتے رہے لیتے رہے لیتے رہے، ایک تیر آیا سیدھا آنکھ میں آ کے لگا تو ساری آنکھ کیما کیما ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو پڑے. آپ نے تیر کو نکالا تو کیما بنی ہوئی آنکھ. آپ نے کہا یا اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت کرتے ضائع ہوئی ہے، اے مولا. آپ نے وہ کیما کیما اٹھایا اور ان کی آنکھ میں رکھا، یہاں رکھا اور اوپر اپنا یوں ہاتھ رکھ دیا. پھر کہا اللہ اس کو اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے. پھر یوں جو ہاتھ ہٹایا تو یہ اس سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی. امت کے لیے تو ایسے شفیق ہیں، اور اولاد کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے. کوئی اولاد کے لیے تنگیاں مانگتا ہے، یہ کیوں تنگی مانگی؟ کیوں اپنی اولاد کو پھٹی میں ڈالا تاکہ امت کل قیامت کے دن تانا نہ دے، یا رسول اللہ آپ کی اولاد تو مزے میں رہی، ہم ہی دکھ جھیلتے رہے. پہلے دکھوں نے آ کر نبی کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہیں. کوئی لائے گا کربلا جیسا دکھ، کوئی لائے گا حسین جیسا المیہ، کوئی دکھائے گا. حالانکہ یہ بات ٹل بھی سکتی تھی، آپ اتنی دعائیں تو یوں ہاتھ لگایا تو انگلی کے اشارے سے آنکھ زندہ ہو گئی. ہڈی جڑ گئی، زخم کھل گئے، آئے ہوئے فیصلے ٹل گئے، تو یہ تو بڑی بچپن کی بات ہے۔ آپ نے ام سلمہ سے کہا آج ایک فرشتہ آ رہا ہے، پہلے کبھی نہیں آیا، تو دروازے پہ پہرہ دو کوئی اندر نہ آئے، خود آپ اندر بیٹھ۔ اتنے میں کہیں سے حضرت حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، انہوں نے اندر جانا چاہا تو ام سلمہ نے روکا، انہوں نے اسے چھلانگ لگائی اور جھپٹا اور ایسے جھٹکا دے کر چھڑایا اور سیدھے اندر۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز۔ ہمارے نبی ایسا نہیں رویا کرتے تھے، آنسوں سے روتے تھے، آواز بہت کم نکلی۔ حضرت حمزہ کی شہادت پہ آپ کی آواز نکلی ہے تو آپ کو ہچکی لگ رہی تھی روتے روتے، اور ابھی آپ روئے، ایسا روئے کہ باروں میں سلمہ کو پتا چلا کہ اندر رو، اندر رونا مچ گیا، تو بھاگ کے اندر آ گیا۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے حضرت حسین کو ایسے سینے سے بھینچا ہوا تھا اس طرح زور سے، اور آپ رو رہے تھے رو رہے تھے۔ تو حضرت سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو فرشتہ آج میرے پاس آیا تھا مجھے یہ خبر دے کر گیا ہے کہ میرے اس لال کو میری ہی امت قتل کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا ہے جس میں اس کا خون گرے گا۔ پھر حضرت سلمہ نے خواب دیکھا، 10 محرم 61 ہجری کو حضرت سلمہ اثر سے پہلے سوئی ہوئی تو آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا، بال بکھرے ہوئے، داڑھی میں مٹی پڑی ہوئی، بالوں میں مٹی پڑی ہوئی، پورے جسم پہ مٹی مٹی۔ تو بے قرار ہو کر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ حضرت مقتل حسین، میں اپنے حسین کی شہادت دیکھ کے آ رہا ہوں، اس کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی نے وہاں دعا کر دی تھی اپنی امت کے لیے، ہمیں بندر ہونے سے بچایا، ہمیں خنزیر ہونے سے بچایا، ہمیں پتھر برسنے سے بچایا، ہمیں آگ برسنے سے بچایا، تو یہاں بھی تو کہہ دیتے یا اللہ حسین سے قصہ ٹال دے، اس سے یہ قصہ ٹال دے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، یوں سے یوں ہی تو کرنا تھا، اللہ ٹال دیتا۔ ہاں تو پھر تسلیاں کہاں سے ملتی؟ اس لیے مصیبت اپنے گھر میں رکھی۔ اول معالی شریف الرضی رحمت اللہ علیہ ترکستان کے بڑے مالدار تھے، حسینی سید، ان کے پاس بڑا رزق تھا، بڑی دولت تھی۔ ترکستان کے بادشاہ نے کہا تمہارا جو باغ ہے نا مجھے 3 دن کے لیے چاہیے۔ وہ فرمانے لگے میں تو یہاں حدیث پڑھاتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں، تو یہاں عورتیں نہ چاہے گا اور تو یہاں شرابیں پیے گا، میں یہ باغ تمہیں نہیں دیتا۔ تو وہ تو بادشاہ تھا، تو جمہوریت تو تھی نہیں، وہ تو بادشاہ تھا، اس نے سارا باغ قبضہ کر لیا اور ان کی ساری جائیداد کو ضبط کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جو جیل میں گئے تو خوشی سے ناچ رہے اور کہہ رہے الیوم تحقق نصبی، خوش ہو رہے ناچ رہے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا، آج کوئی خوشی کا دن ہے کہ رونے کا دن ہے؟ کہ نہیں نہیں آج خوشی کا دن ہے، آج مجھے پتا چل گیا کہ میں اللہ کے نبی کی اولاد ہوں۔ میں اپنی دولت کو دیکھ کے ہمیشہ شک میں رہتا تھا کہ میرے نانا نے تو کہا تھا یا اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دیں، تو میرے پاس زیادہ کیوں ہے، یا تو میرا نسب غلط ہے یا کوئی قصہ اور ہے۔ آج مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں حسین کی اولاد ہوں، میں کسی سے اسی جیل میں انتقال ہوں، جیل سے ہی جنازہ اٹھا۔ میرے بھائیو اس نبی کے احسان، اس نبی کے احسان کون ادا کر سکتا؟ اس لیے بھائی ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، ان کا ہم پر حق ہے، ان کے غلام بن کے چلو۔ نام غلام رسول، کام دشمن رسول، یہ تو کوئی یاری نہ ہوئی۔ نام غلام نبی، کام دشمن نبی، سجدے کی توفیق نہ ہوئی، ماؤں کی اطاعت کی توفیق نہ ہوئی، باپ کی خدمت کی توفیق نہ ہوئی، قرآن کبھی کھول کے نہ دیکھا، جھوٹ سچ میں کبھی تمیز نہ کی، سگے بھائی کو آنکھیں دکھائیں، پڑوسیوں کو تنگ کیا، یہ کیسا غلام نبی ہے، یہ کیسا غلام رسول ہے، یہ کیسا غلام محمد ہے جس کا ایک ایک کام دشمنی رسول والا ہے۔ اللہ کا نبی کا تو سنا گیا ماں کے قدموں تلے جنت، اس نے ماں کو گھورا، اللہ کے نبی نے کہا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ، اس نے باپ کو آنکھیں دکھائیں۔ اللہ کے نبی نے تو کہا جو صبح صبح ماں باپ کی طرف زیارت کر لے، سمجھ رہے ہو، یہ نہیں کہ کوئی کام کرے، کوئی مٹھ مروڑا بھرے، صرف صبح جا کے ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے دو دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ایک ہے ماں ہے یا باپ ہے تو جا کے صرف زیارت کر لے, شام تک جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, شام کو زیارت کر لے صبح تک دروازہ کھلا ہوا ہے. میرا نبی تو یہ بتا گیا, یہ ماؤں کو ہی تھکے دے. چند دن پہلے کی بات ہے, میں گلی سے گزر رہا, ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں, بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی انہیں کانوں میں بھوک نہیں. ہے ہے یہ کیسی غلام فاطمہ ہے, یہ کیسی کنیز فاطمہ ہے. نام جس کا مرضی رکھ دو, ناموں میں تھوڑے فیصلے ہوتے ہیں, فیصلے تو زندگیوں پہ ہوتے ہیں. اگر خالی ناموں سے بات بنتا سے بات بن جاتی اور خالی نعرے لگانے سے اگر عشق کے دعوے خالی نعرے لگانے سے اور خالی جلسہ جلوس کرنے سے اگر محبت کا تقاضا پورا ہوتا تو نقل کفر کفر نباشد بڑا دیوانہ تھا حسین جو نیزے پہ چڑھ گیا اور معصوم بچوں کو ذبح کروا دیا. کیا ضرورت تھی اتنی بڑی قربانی, ہماری طرح دو چار نعرے لگاتا اور پھر سیدھا جنت میں جاتا. یہ غلامان رسول ہیں, یہ ہیں یہ ہیں, انہوں نے حق ادا کیا وفاؤں کا, انہوں نے حق ادا کیا طاعت کا. خدا رضی اللہ تعالیٰ کو سیلی پہ لٹکانے لگے, ابو سفیان نے کہا اب تو مان جا تو بیوی بچے مبارک. کہنے لگے وقد خیرون الکفر والموت دونه وقد حملت عینایا من غیر مجزہی. کبھی سیلی پہ لٹک کبھی کسی کو شعر یاد آتے, شعر و شاعری کے لیے تو بڑی خلوت چاہیے, اور وہ سولی پہ لٹکے ہوئے نیزوں کو چمکتا دیکھ کر کہہ رہے ہیں تم مجھے کفر کی دعوت دیتے ہو, اس سے پہلے میں موت کا پیالہ پی جاؤں گا اور میرے آنسوں سے دھوکا نہ کھانا, یہ میں موت کے در سے نہیں رویا. ما بی حضار الموت انی لمیتن ولیکن حضاری جہم نارن ملفعی. میں دوزخ کے در سے رویا ہوں, میں تمہارے نیزوں سے ڈر کے نہیں رویا. اور اے میرے مولا فضل عرش صبرنی علی ما اجرادبی فقد قطعوا لحمی وقد آسمت معی. اے میرے مولا ابھی میرے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں, مجھے صبر دینا, میں کوئی جزا سزا نہ کر بیٹھوں, کوئی ناشکری کا بول نہ بول بیٹھوں, اے مجھے صبر دیں. تو ان کا منہ ایسے بیت اللہ کی طرف, تو انہوں نے نیزے اٹھائے, نیزے اٹھائے, اب اس سے جانے کا ٹھہرو ٹھہرو کہا اس کو بیت اللہ سے پھیر دو, اس کا منہ بیت اللہ سے ہٹا دو, پشت کر دو ادھر. تو لکڑی کو انہوں نے ایسے لکڑی کو گھمایا, تو لکڑی پر گھومتے ہوئے یہ اللہ کا بندہ پھر بولا, اور اس موقع بھی کوئی شعر پڑتا ہے, پھر بولے وما ان ابالی حین اقتل مسلما الا ای جنب کان للہ مسرعی. ابو سفیان کوئی فرق نہیں پڑتا, ادھر منہ کر کے مار ادھر منہ کر کے مار, میرا اللہ مشرق میں بھی ہے اور مغرب میں بھی ہے, شمال میں بھی ہے, جنوب میں بھی ہے, کیوں کہ میں اللہ پہ مر رہا ہوں. ذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلب ممزه. میرا رب چاہے گا تو میری بوٹی بوٹی برکت بنا دے گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں, ادھر منہ کرتے مارو ادھر منہ کرتے مارو. جب انہوں نے نیزے اٹھائے مارنے کے لیے تو انہوں نے کہا اللہ میرے نبی کو میرا آخری سلام پہنچا دے. فوراً جبرائیل مسجد نبوی میں اتر گئے کہ یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں, ان کو قریش نے شہید کر دیا. آپ نے کہا علیک السلام یا خبیب, علیک السلام یا خبیب, علیک السلام یا خبیب, خبیب میرا تجھے میرا بھی تم پہ سلام, میرا بھی تم پہ سلام, میرا بھی تم پہ سلام. میرے بھائیو ہم کوئی تبلیغی جماعت میں شامل کرنے کے لیے شور نہیں مچا رہے, ہم تو غلام رسول بنانے کے لیے شور مچا رہے ہیں. اور بھائی غلام رسول بنو, غلام فاطمہ بنو, اپنی بچیوں کو غلام فاطمہ بناؤ, کنیز فاطمہ بناؤ, اپنے آپ کو غلام رسول بناؤ. بے شک نام تمہارا عبداللہ ہو, نام تمہارا اسلم اکرم خالد ہو, پر غلام رسول بن کے مرو, غلام رسول بن کے مرو, غلام محمد بن کے مرو, غلام نبی بن کے مرو, تاکہ کل کو اسی کے غلاموں میں اٹھائے جا سکو. عزت کے تاج پہنو, جنت کی ہوائیں لو, اور اللہ کے عرش کے نیچے گھر بناؤ, اور اس کی ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاؤ جس نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے. یہ تبلیغ اس بات کی کوشش اور جہد ہے, ہر مسلمان اللہ کی غلامی میں آ جائے اور اس کے محبوب کی غلامی میں آ جائے. تو یہ چیز سیکھنے سے متعلق ہے, بن سیکھے کا سودا نہیں ہے, بن سیکھے کا سودا نہیں. وہ سائیکل چلانا سیکھنا پڑتا ہے, غلام رسول بننا تو دنیا کا سب سے مشکل کام. لیکن نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے، پوری ایک زندگی ہے، معاشرت، معیشت، تجارت، زراعت، حکومت، سیاست، عدالت، ساری چیزوں میں غلام محمد بن کے چلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں دی، دو بیٹیاں یا دو بہنیں، کبھی بیٹی ہوتی بہن نہیں ہوتی، کبھی بہن ہوتی بیٹی نہیں ہوتی، تو آپ نے او کے ساتھ آسانی کر لی۔ اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں دی، اب بیٹی ہے کوئی، بہنیں دی، وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، اور موت کے بعد بھی، ان کی شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا۔ شادی کے بعد حصہ دینے کے بعد تو ہوتا میں ٹھیک ہے تجھے حصہ ملے گا اب ہم کہوں آزاد، وہ ان کو بیانے کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا کرتا مر گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ہمارے پنجابی کیا کرتے ہیں کہ بہن کا حصہ ہی کوئی نہیں، بہن کا حصہ ہی کوئی نہیں، یہاں ڈاکہ پڑ جائے سارا جلوس نکلے گا، ڈاکہ پڑ گیا پولیس کو گالیاں دیں گے، تو اوپر حکومت تک کو گالیاں دیں گے، اور جن بھائیوں نے بہنوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ان سے بڑا ڈاکو کون ہوگا جنہوں نے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی کو محروم کر دیا، ایک آنگن میں کھیلنے والی بہن کو حصے سے محروم کر دیا، ان سے بڑا ڈاکو کون ہوگا۔ ایک بزرگ سے لاہور میں فرمایا کرتے تھے لوگوں بہنوں کو حصہ دے کے مرو، بیٹیوں کو حصہ دے کے مرو، میں دیکھ رہا ہوں جہنم میں جلتا ہوا جو بہنوں کا حق کھا گئے، جو بیٹیوں کو حق دے کے نہ مرے۔ رات ہی میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب تو ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ میرے بھائی ہیں میں نے ان سے حصہ مانگا ہے، وہ کہتے ہیں حصہ تو دے دیں گے پھر موت تک بائیکاٹ ہوگا، موت تک ہمارا قطع تعلق ہو، ان کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ ڈاکو ہیں، چور اچکے بدماش ہیں۔ ہمارے استاد جن سے میں نے قرآن پڑھا، قرآن کی تفسیر پڑھی، میں ان کے پاس ایک دفعہ اپنے گاؤں سے شہد لے کر گیا، اس زمانے میں شہد کی بوتل 10 روپے میں آئی تھی، مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو، میں نے کہا جی میں اپنے باغ سے لایا۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ، اسے کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، ایک شہد کی بوتل ہی تو ہے، کیا اوقات ہے شہد کی بوتل کی، اور سوال کیا ہو رہا ہے، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، میں نے کہا جی میرے باپ کی کوئی بہن نہیں، دو بھائی تھے بس۔ کہنے لگے تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا، میں نے کہا جی میری پیدائش سے پہلے کا سوال میں کروں۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے رکھ دو، جنہوں نے اللہ کو جان دینے کا سوچا ہوتا ہے وہ اس طرح احتیاط کر کے چلتے ہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی صرف اتنی نہیں ہے میرے بھائیوں کہ مسجد تک ہو اور حج اور عمرے تک ہو، ایک پوری معاشرت آپ سکھا کر گئے ہیں، ایک پوری زندگی ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ جاؤ دیکھو فیصلہ باد بھرا پڑا ہے، پنجاب بھرا پڑا ہے، کوئی نہیں بیٹیوں کو حصے دیتے، کوئی نہیں بہنوں کو حصے دیتے، تو اس سے بڑا حرام کیا ہوگا، سود ہی صرف حرام نہیں ہے، یہ بھی اتنا بڑا حرام ہے، یہ چوری ہے، ڈاکہ ہے۔ چونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تو ہندو اپنی اولاد میں بچیوں کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھتے، صرف ان کو جہیز دیتے ہیں، ہم بھی جہیز دے کے فارغ ہے، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، ہو گیا تیرا۔ اللہ نے اپنے نبی کو تو بیٹی دیے نہیں، جو دیے اٹھا لیے، بیٹیاں دی زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نسل تو بیٹیوں سے چلی۔ یہ میں آپ کو صرف ایک نمونہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کے خلاف بغاوت کر کے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں نکلو اللہ کی راہ میں، نکلو اللہ کی راہ میں، اس مبارک زندگی کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ زندگی آج وجود میں ہے نہیں، نہ دیہاتوں میں ہے نہ شہروں میں ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں بھائی پھرو پھرو، ہمارا نبی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، اس کے پیغام کو لے کر آگے تک پہنچو. نبوت ختم, سلسلہ ختم, کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت جاری اور ساری ہے, قیامت تک باقی رہے گی. آپ مینا کی وادی میں کہہ رہے امت کو, فلیبلغ الشاہد الغائب, اے میری امت میرا پیغام آگے پہنچا دینا, اے میری امت میرا پیغام پہنچا دینا. 9 تاریخ کو کہا, 10 کو کہا, 11 کو کہا, یہ آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے. جانے میں صرف آپ کے 3 مہینے باقی ہیں اور آپ کی ساری امت آپ کے سامنے کٹھی ہے. 9 تاریخ کو آپ نے حکم کے انداز میں نہیں, دعا کے انداز میں کہا, نبر اللہ عمران سمع مقالتی فواہا ثم ادہا کما سمعہا فرب مبلغ اوہا من سامع, اے اللہ جو میرا پیغام آگے پہنچا ہے تو اس کو آباد کر دے, شاداب کر دے. پھر 10 تاریخ کو آپ نے کہا میرا پیغام آگے پہنچاؤ. پھر آپ نے 11 کو فرمایا میرا پیغام آگے پہنچاؤ. تبلیغ یہ 2 باتوں کی محنت ہے, اپنی ذات سے اللہ اس کے رسول کے حکموں پر آنا اور اس کی ترتیب زندگی کو اپنے اندر داخل کرنا, اور پھر وقت نکال کر ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ پوری دنیا بیچاری نادان ہے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی ہے اور جنت اور جہنم ہے, حساب و کتاب ہے. اس کے لیے بھائیو ہم وقت مانگ رہے ہیں, ہم اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے, اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے, اس بات کے لیے مانگ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جائیں. لیکن بھائی ایک تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں, ہمارے دیہاتوں میں یہ فضا ہے, کوئی جماعت چلی جائے وہ کہتے ہیں گستاخ رسول آگے, وادی آگے, کٹو مسجدوں کٹو. بھائی ہمارا نبی تو کافروں کو مسجد میں خود بلاتا تھا, کبھی مسجدوں سے کافر نہیں نکالے گا, یہ تو مسلمان آئے ہیں آپ کے پاس. اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو پھر عاشق کون ہیں؟ ایک جماعت آئی آپ کے گاؤں میں آئی, ایک آدمی کراچی کا ہے, ایک سوات کا ہے, ایک پڑا چنار کا ہے, ایک بنو کا ہے, ایک ملتان کا ہے, ایک حیدرآباد کا ہے, ایک رحیم یار خان کا ہے, ان سب کو گھر سے کس نے نکالا؟ تبلیغ والے نہ تو کوئی چندہ دیتے ہیں, نہ کوئی پیسہ دیتے ہیں, نہ کوئی نوکری دیتے ہیں, نہ کوئی عہدہ دیتے ہیں. یہ سب لوگ گھر نکلے اپنے گھروں سے, اپنے پیسے سے نکلے, بیوی بچے کاروبار چھوڑ کے نکلے. پھر وہاں سے ان کی جماعت بنی, کوئی کہیں کا, کوئی کہیں کا, کوئی کہیں کا. پھر یہاں سے چلے, پیدل چلے, سواریوں پہ چلے, ٹانگوں پہ چلے, پھر آپ کے دیہات میں پہنچے. ان کو آپ کے گاؤں تک کس چیز نے پہنچایا ہے؟ اور سارے ماشاءاللہ سب کی داڑیاں ہیں, پگڑی نہیں تو ٹوپی تو ضرور ہے, ان کا لباس سنت کے مطابق ہے, کرتا ہے, شلوار ہے. ہم کوئی جانور نہیں کہ جب دیکھو جانوروں کا بھی ایک لباس ہے. آپ نے دیکھا کوے نے کبھی لباس بدلا؟ چیتے نے کبھی لباس بدلا؟ چوہے نے کبھی لباس بدلا؟ فاختہ نے کبھی لباس بدلا؟ کبوتر نے کبھی لباس بدلا ہو؟ سانپ نے کبھی لباس بدلا ہو؟ شیر نے کبھی لباس بدلا ہو؟ مچھلی نے کبھی لباس بدلا ہو؟ جانوروں کا بھی ایک مخصوص لباس ہے, ہمارا اپنا ایک لباس ہے. ہم غلام نہیں ہیں, ہم غلام نہیں ہیں کہ کسی کے لباس کی نقل اتاریں. ہماری اپنی ایک پہچان ہے, جیسے فوجی کا لباس الگ, سپ اور پولیس والے کا لباس الگ, ان کی ایک پہچان ہے. یہ جرم ہے, جرم کہ پولیس والا فوجی کی وردی پہن لے, جیل سازی کا مقدمہ بن جائے گا, اور فوج والا پولیس کی وردی پہن لے تو جیل سازی کا مقدمہ بن جائے گا, اور اس سے اگلا غداری کا مقدمہ بنے گا. اگر ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر پاکستانی فوجی دفتر میں چلا جائے تو اس پر غداری کا مقدمہ بن جائے گا. کس لیے؟ کہے گا تو دشمن کے لباس میں آیا ہے. کیا کہیں گے؟ تو دشمن کے لباس میں ہے. آگے وہ کہے میرے کو تو اسی قسم لے لو, قرآن چوا لو. کہ نہیں, کیوں کیوں؟ کہ تیرا روپ جو دشمن والا ہے. وہ کہے میرا اندر صحیح ہے, میرے باہر کو نہ دیکھو. تو کوئی اس کی بات کو مانے؟ تو دشمن کے روپ میں آنا ہمیں پسند نہیں, اللہ کو کیسے پسند؟ کہ ہم اللہ کے نبی کے دشمنوں کے روپ میں آ جائیں, ان کے لباس میں آ جائیں. کیوں ہم مر گئے کوئی ہمارا لباس کوئی نہیں, ہماری کوئی غیرت کوئی نہیں, یا ہمارے پاس کوئی تہذیب کوئی نہیں, یا ہمارے پاس کوئی معاشرت کوئی نہیں, یا تو ہم جاہل ہوتے, ان پڑھ ہوتے, ہمیں پتہ نہ ہوتا. وہ ہم ہاں مسلمانوں سے پڑھا لکھا تو دنیا میں ہے کوئی نہیں کہ انہوں نے اللہ کو پہچان لیا, آئنسٹائن اللہ کو نہ جان سکا, انہوں نے محمد مصطفیٰ کا چمکتا سورج دیکھ لیا وہ اللہ کے محبوب کا سورج نہ دیکھ سکے. ہمارا تو ریڑی والا بھی نیوٹن سے زیادہ سمجھدار ہے اور آئنسٹائن سے زیادہ سمجھدار ہے کہ انہوں نے اللہ کی منشا کو پہچان لیا. نہیں عمل کرتے الگ بات ہے, وہ جانتے تو ہیں. میں نے شکاگو میں بیان کیا, ایک نوجوان تو کہتا وہ 40 سال عمر ہوگی, وہ آ کے مجھ سے لپٹ گیا, رو رو رو کے اتنا رویا کہ مجھے بھی رلا گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں روتا جا رہا, روتا ہی جا رہا روتا ہے. وہ اس کے رونے کو دیکھا میں بھی رونے, مجھ سے کہنے لگا میری ماں مری میں نہیں رویا, میرا باپ مرا میں نہیں رویا, میں کبھی زندگی میں رویا ہی نہیں, اور یہاں ڈالر کی غلامی نے بالکل پتھر بنا دیا. آج تیری بات سن کے میں بہت رویا ہوں اور مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ میرے اندر ابھی ایمان ہے, ختم نہیں ہوا, ابھی میرے پاس ایمان موجود ہے, ختم نہیں ہوا. کہ اس لیے میں تیرے گلے لگ کے رویا ہوں کہ میرے اندر ابھی ایمان کی رمق باقی ہے, وہ ایمان میرا ختم نہیں ہوا. ہم تو غلام ہیں, ہمارا کام تو وردی میں آنا ہے. یہ احساس کمتری ہے کہ ہم غیروں کے لباس پہ آئیں. تو لباس بھی سنت کا تھا, کوئی نے پتلونے نہیں پہنی ہوتی, کوئی ٹائیاں نہیں لگائی ہوتی, کوئی کوٹ نہیں چڑھائے ہوتے, سب کرتے شلوار میں. اسلام دیکھو, اسلام اسلامی لباس کسے کہتے ہیں؟ اسلامی لباس اسے کہتے ہیں جس میں جسم کی ساخت نظر نہ آئے, ساخت جس میں جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے, وہ ہے لقد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا. اللہ نے خود قرآن میں لباس کے دو چیزیں بتائی ہیں, قرآن لباس کی دو چیزیں ہیں کہ لباس میں نے تم پر اتارا وہ کس لیے کہ تمہارا جسم اس میں اس طرح ڈھک جائے کہ اس کی بناوٹ نظر نہ آئے, بناوٹ اس کی ساخت نظر نہ آئے. وریشا تمہارے لیے زینت ہے, زینت تمہارے لیے عزت ہے. ہمارے ساتھ پڑھتا تھا میرا کلاس فیلو غلام علی مرحوم, غلام علی کی مرحوم کا بیٹا ہو, تو اب تو سارے مرحوم ہو گئے, وہ بھی مر گئے, بات گیا چچا تھا علی گور خوبصورت جوان. تو وہ ایک دفعہ آ رہا تھا انگلینڈ سے واپس بحری جہاز سے, مالداروں کا جہاز. تو میں نے ایک منی مقرر کیا اپنے اپنے لباس پہنے, جس کا لباس سب سے اچھا تھا اس کو شیلڈ دیا. تو اس نے اشکن پہنی, کرتا پہنا, شلوار پہنی, سر پہ کلہ سجایا پگڑی اور خسا پہنا. تو وہ اس میں پیش ہوا تو انہوں نے سب سے خوبصورت اس کو قرار دیا, اس کا فوٹو لیا گیا. آج بھی اس کا فوٹو اس کے ڈرائنگ روم میں لٹکا ہوا ہے. ارے بھائیو, ہم بے ہدایتیں نہیں ہیں, بے مرشدیں نہیں ہیں کہ جس کے پیچھے مرضی منہ اٹھا کے چل دیں. ہمارے سامنے مرشد اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود. اسلامی لباس کسے کہتے ہیں؟ جو جسم کو اس طرح چھپائے کہ ساخت نظر نہ آئے. اب جو پاجامہ ہو, چاہے وہ کرتا ہو, شلوار ہو, ساخت نظر نہیں آئے. اگر ساخت نظر آتی تو وہ اسلامی لباس نہیں. میں ایسی باتوں میں بات آ گئی, وہ تو آپ کے پاس کرتا شلوار داڑھی پگڑی میں آ گئے. تو آپ نے بھائیو, میں آپ اذان ہو گئی آخری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے پاس کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں, سنت کے مطابق لباس, سنت کے مطابق شکل, اپنا چولہا جلاتے ہیں, اپنی روٹی پکاتے ہیں, اور آپ کو آ کر کہتے ہیں اللہ کی مان لو, اس کے نبی کی مان لو. اگر یہ تو ہیں گستاخ رسول اور اگر یہ وہابی ہیں تو اگر عاشق رسول کون ہوتا ہے؟ اس نے گھر چھوڑا, اللہ اس کے رسول کی محبت ہی میں چھوڑا, وطن چھوڑا, بی بچے چھوڑے, پھر آپ نے ان کو اتنا بڑا تانا دیا. گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے, نافرمان رسول کافر نہیں ہوتا. ایک آدمی نے سنت کو چھوڑ دیا, یہ نافرمان ہے. ایک آدمی سنت کا مذاق اڑاتا ہے, یہ گستاخ ہے, گستاخ کافر ہو جاتا ہے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ حکم چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا, حکم کا مذاق اڑانے سے کافر ہوتا ہے. ایک آدمی نماز چھوڑ دے, نافرمان ہو جائے گا. وہ اگر نماز کا مذاق اڑانا شروع کر دے, یہ بدبخت کافر ہو جائے گا. ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے, نافرمان ہے, لیکن وہ داڑھی کا مذاق اڑائے, یہ کافر ہو جائے گا. داڑھی تو سکھان دینی ہوندی ہے, یہ کافر ہو گیا بدبخت. مذاق اڑانا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اتنی جلدی آپ فتویٰ دے دیتے ہو گستاخ رسول؟ بھائیو, کبھی تو سوچا کرو کہ جو گھر چھوڑ کے آیا، وطن چھوڑ کے آیا، بیوی بچے چھوڑ گیا اور اتنی بڑی گالی آپ سے سن کے بھی چپ دعائیں دے رہا ہے، گستاخ رسول ایسے ہوتے ہیں؟ گستاخ رسول ہوتے تو ان کی داڑیاں صاف ہوتی، ان کے سر ننگے ہوتے، اور یہ نہ نمازیں پڑھتے، یہ نہ کوئی اللہ کا ذکر کرتے، نہ یہ مسجدوں میں آتے، یہ تو جا کے رقص گاہوں میں ناچتے۔ ان کو اس کے رسول نے تو مسجد میں پہنچایا، گھر چھڑوایا، بچے چھڑوائے، دکانوں سے اٹھے، شدید گرمی میں دھکے کھائے، تو اللہ رسول کی محبت کھینچ کر آئی یا ان کو گستاخی رسول کھینچ کر آئے؟ تو بھائیو آپ کے دیہاتوں میں جماعتیں آتی ہیں، برائے مہربانی ان کو ٹھہرنے دیا کرو، پنجاب کی چلو مہمان نوازی یاد کر لیا کرو کہ بھائی ایک زمانہ تھا جب کوئی گزر جاتا مہمان کھانا کھائے بغیر نہیں آتا۔ ایک ہمارا پرانے باپ دادے کا کچھ جاننے والا تھا، تو ہمارے یہاں دوسرا رات کو دودھ پیش کرنے، تو ایسے گلاس میں اس کو دودھ گڑوی اور جگ اور دودھ، وہ کہنے کا پتر میں نہیں پیندا، کہنا پتر میں نہیں پیندا، وہ نوکر آ کہ جی کیوں نہیں پینا ہے، اچھا دو تو ود پیوا تو بے غیرت بنا، تو دو نال میرا گزارا نہیں، وڈے گلاس پتہ نہیں سرداراں دے کدے لگے گئے، ملوں ہوندا شوم ہو گئے، شوم ہوئے تو کنجوس، مطلب دو میں نہیں پینا، دو تو بعد یہ تو بڑا گلاس، اب تو ماشاءاللہ اتنے اتنے گلاس آئے ہوئے، اتنے میں کیسا نہ پیوانی پڑے۔ تو پنجاب میں تو کوئی ایسے جایا نہیں کرتا تھا، کسی جہاز سے گزر جائے کھائے بغیر اس کو کوئی گزرنے نہیں دیتا، جہاز کی عورتیں روک لیتی تھی، وہ بھائی کچھ کھاندا جا، دودھ بکتا نہیں تھا۔ اور میرے بچپن میں مجھے یاد ہے 10-15 مہمان روز ہوتے تھے، کوئی ہمارا جاننے والا نہیں، راہگیر مسافر 10-15، جب یہ سڑکیں پکی نہیں ہوتی 10-15 آدمی روز بیٹھتے، ایک آدمی ہمارا جاننے والا نہیں، کبھی جاننے والے بھی ہوتے تھے۔ تو بھائی یہ جو مسافر آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کو اگر ان کی سنتے نہیں، ان کو مسجدوں سے تو نہ نکالو بھائی، کھانا نہیں کھلاتے ہو تو ان کو اپنا تو پکانے دو بھائی۔ ہمارا نبی تو کافروں کو روٹی کھلایا، ابو جہل کو اپنے روٹیاں کھلا کے اسلام سمجھایا، نہیں اس کے مقدر میں تھی سمجھ، گھر میں بلا کے، مسجد میں بلا کے، مسجد تو ناپاک نہیں ہوتی سے بھائی، اس سے بڑا تو عشق رسول کا کام کوئی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گھر چھوڑ کر در در پھرنا، ساری دنیا میں اللہ کا پیغام سنے نا۔ تو بھائی اذان ہو گئی، اس کے لیے بھائی اپنی ذات سے بھی ہم اللہ اس کے رسول کی مان کر چلیں، اور ساری دنیا اس پہ آ جائے، اس کے لیے وقت مانگ رہے ہیں، آخری گزارنا چھوڑنے پائے۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو غنیمت سمجھیں، ان کو راضی کریں، ان کے پاؤں دھو کے پی لیں، یہ ایک دفعہ دولت ہاتھ سے چلی گئی، پھر اس کا نہ کوئی بدل ہے اور نہ اس کا کوئی سد باب ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، اپنی ماؤں کی دعا لینا، آپ کی دعا لینا، تو ان کے لیے آپ راحت کا ذریعہ بنیں، ان کے لیے تنگی اور ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ نہ بنیں، یہ جنت کے دروازے ہیں۔ بھائی آپس میں لڑے ہوتے ہیں، چند پیسوں پہ لڑے ہوتے ہیں، بھائی کوئی آپ سے لڑے آپ نہ لڑیں، خاص طور پر ایک ماں کی گود میں جنہوں نے جنم لیا ہو اور ایک ماں کی گود میں جو پلے ہوں، ان کے لیے کبھی روا نہیں ہے کہ وہ پیسے پر لڑ پڑیں، زمین پہ لڑ پڑیں۔ بھائی بہنوں کے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا تقدس ساری دنیا بھی دے کر اگر بحال رہے تو یہ سستا سودا ہے۔ حجاج کے سامنے 2-3 آدمی پیش کیے گئے، اس نے قتل کا حکم دیا، مجرم تھے۔ ایک عورت ساتھ تھی، اس نے کہا مہربانی کر دو چھوڑ دو، اس نے کہا تیری وجہ سے ایک چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس میں ایک اس کا بیٹا تھا، ایک خامن تھا، ایک بھائی تھا۔ تو عورت کہنے لگی الزوج موجود والولد مولود والاخ مفقود، وہ کہنے لگی خامن اور مل جائے گا، بچہ بھی اور مل جائے گا، ماں باپ نہیں رہے، بھائی نہیں ملے گا، میرا بھائی چھوڑ دے باقی قتل کر دے۔ تو حجاج نے کہا میں تیرے اس خوبصورت انتخاب پر تینوں کو چھوڑتا ہوں، تینوں چھوڑ دوں۔ تو بہن بھائیوں کے رشتے ایسے نہیں ہوتے جن کو پیسے پر اڑا دیا جائے، چند سکوں پر جس کی ناقدری کی جائے، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، صلہ رحمی، صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے۔ جس کا کوئی بدل نہیں، ساری ساری رات کے تہجد گزار، سارے سارے دن کے روزے دار نیچے ہوں گے، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے، بھائی بہنوں کے سامنے مٹ کے چلنے والے، ان سے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجات پر ہوں. جن کو اللہ نے رزق دیا ہے زکات ادا کرو، کمانا صحیح ہو آج اس کا خرچ بھی صحیح ہو، سال اس پہ گزر جائے تو اس پہ زکات ادا کی جائے. ذمہ دار ہیں، اللہ نے زمین میں سے جو فصل دی ہے اس کا بیسواں حصہ، چونکہ ساری ہماری نہری زمین ہے، بارانی نہیں، تو اس میں بیسواں حصہ ہے. اب چاول کی فصل کٹنے والی ہے، کہیں کٹ رہی ہے، تو بیس من میں سے ایک من غریب کا ہے، انیس من اللہ نے ذمہ دار کے رکھے ہیں، سارے دانے پاک ہو گئے، سارا غلہ پاک ہو گیا. اگر ایک من بچا لیا تو انیس کے انیس ناپاک ہو گئے، بیس کے بیس ناپاک ہو گئے. اور غریبوں کی دعائیں ملیں گی جس سے وہ کام بنے گا جو کروڑوں روپے سے نہیں بن سکتے. تو بھائیو، کچھ مال کا حق ہے، کچھ جان کا حق ہے، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آج سے کرنے کی ہیں. اس کے تو سارے بھائی نیت فرما لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو رشی پڑھ لیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وصل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.